ี๋ยวนี้ใครๆก็สนใจการนั่งสมาธิพากันนั่งหลับตาภาวนาเพื่อให้เกิดสมาธิจิตกันแทบทั้งนั้นถ้าเช่นนั้นในชีวิตประจำวันลืมตาอยู่ทำงานอยู่ยืนเดินนั่งนอนอยู่พูดคุยอยู่ก็ไม่มีสมาธินะสิเราจะเอาเวลาที่ไหนไปฝึกหัดนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันได้บ่อยๆล่ะขอเชิญท่านคลายความสงสัยได้จากการรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสมาธิพุทธเป็นอย่างนี้โดยท่านพระโพธิรักซึ่งแสดงไว้ที่โรงพยาบาลราชวิถีได้ณบัดนี้ เรื่องสมาธิที่ไปเกริ่นก็อาตมาติดต่อว่าจะให้อาตมามาพูดนั้นแล้วเรื่องสมาธิมันไม่ใช่เรื่องที่จะพูดกันเดียวๆนะแต่ว่าเราจะพูดกันเดียวๆก็ได้เหมือนจะเคยตอบว่าสมาธิแปลว่าอะไรพอเราตอบว่าสมาธิแปลว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนิยามอย่างสั้นที่สุดตั้งแต่อาจจะสองคำไปจนกระทั่งถึงวลีหนึ่งไปจนกระทั่งถึงประโยคนึงแล้วเราก็จบมันก็ได้แต่ว่าเราคงจะไม่ใช่อาตมาดูถูกนะคงจะไม่ใช่อุคติตัญญูจนกระทั่งพอตอบอย่างนั้นแล้วก็สว่างจ้าซาโตริรู้ซะแล้วบรรลุธรรมแล้วมันก็คงจะไม่ได้คำว่าสมาธินั้นที่จริงในทางศาสนาพุทธนั้นถือว่าเป็นเรื่องพิเศษสมาธินั้นเป็นอุตริมนุสธรรมสมาธิเป็นอุตริมนุสธรรมอุตริมนุสธรรมหมายความว่าเป็นความรู้ขั้นพิเศษไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องเหนือมนุษย์ที่จะพูดกันอุตรินี่แปลว่าเหนือไม่ใช่อุตรินะถ้าไทยเราออกเสียงอุตริถ้าอุตริแล้วก็บรรลัยไม่เข้าเรื่องแต่ถ้าอุตริแล้วแปลว่าเหนืออุดรนั่นเองอุตริอุตระอุดรแปลว่าเหนือเหนือมนุษย์ธรรมดาเป็นเรื่องที่เหนือมนุษย์ธรรมดาจะพูดกันทั่วๆไปเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราจะพูดกันเล่นๆหรือว่าพูดกันทั่วๆไปสมาธิที่พูดกันทั่วๆไปนั้นจึงไม่ใช่สมาธิที่แท้จริงไม่ใช่สมาธิในระดับของคนระดับเหนือมนุษย์พูดกันแต่เป็นสมาธิที่เป็นของพื้นๆน่ะเป็น the message เป็นของดื่นดาดทั่วๆไปที่ถ้าเรียกอีกอย่างนึงก็เรียกว่า general สมาธิพูดอย่างง่ายๆคือมันเป็นสมาธิทั่วๆไปใครก็พูดกันว่าเข้าใจกันง่ายๆสมาธิแปลว่าอะไรสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นเหมือนกันนะความตั้งมั่นของจิตก็เท่านั้นเองแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรตั้งมั่นตั้งมั่นอย่างไรแล้วมันตั้งมั่นจริงๆมันตั้งมั่นยังไงนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องของสมาธิทั่วๆไปนั้นอาตมาไม่เจตนาจะบรรยายเพราะว่าอาตมาไม่มีเวลาพอจะไปพูดอย่างนั้นอย่างหนึ่งและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสมาธิทั่วๆไปอย่างนั้นเขาพูดกันใครๆก็พูดกันได้เพราะว่าไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นบอกแล้วเป็นเรื่องดื่นๆดาดๆใครก็พูดกันได้เข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าไปนั่งสมาธิไปทำสมาธิไปทำไงก็ไปนั่งหลับตาเอางี้เขารู้มาตั้งนานและก่อนพระพุทธเจ้าเกิดสมาธิอย่างนั้นก่อนพระพุทธเจ้าเกิดใครก็รู้ใครก็พูดกันอย่างพวกคุณนี่อาตมาแน่ใจว่าพวกบอกไปนั่งสมาธิหรือไปทำสมาธิก็ไปนั่งหลับตานี่เป็นเรื่องของทั่วๆไปอาตมาจะเริ่มต้นก่อนว่าสมาธิพุทธนั้นเป็น วิสามัญสมาธิไม่ใช่สามัญอย่างที่กล่าวแล้วไม่ใช่ทั่วไปไม่ใช่สถาไม่ใช่สมาธิดื่นๆที่เราได้เคยได้ยินกันมาศัพท์ภาษาของพุทธพระพุทธเจ้าเองท่านตรัสเรียกว่าสัมมาสมาธินี่คือสมาธิพุทธถ้าบอกว่าสมาธิก็ทั่วไปถ้าจะบอกว่าของพุทธแล้วก็ต้องว่าสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่สัมมาสมาธิก็เป็นสมาธิทั่วไปหรือเราจะเรียกให้ชัดอีกคำหนึ่งก็ว่ามิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิอื่นๆนั้นก็คือสมาธิที่ไม่ใช่ของพุทธหรือไม่ใช่สัมมาสมาธิท่านพุทธใดจะเปิดดูหน้า93หน้า93ที่หน้า93นั้นเป็นเนื้อความทั้งหมดที่ขยายความของสมาธิพุทธนี้อย่างชัดแจ้งแต่ว่าไม่ได้เป็นขยายอย่างละเอียดแต่เป็นเรื่องของบทเรื่องที่แน่นเปรี้ยเลยถ้าไม่มีความจริงหรือว่าไม่มีความรู้ที่เพียงพอก็เข้าใจไม่ได้นะท่านตรัสเอาไว้ในบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอยู่ในนั้นบอกไปหมดแล้วมาจากนิกายอะไรมาจากเล่มไหนและเนื้อความก็นี่ก็เอามาจากพระไตรปิฎกโดยตรงคัดออกมาจากพระไตรปิฎกโดยตรงอาตมาจะอ่านเฉพาะความหมายคำว่าสัมมาสมาธิไม่อ่านพลความอื่นนะคือพารากราฟที่3ที่จริงพารากราฟที่4หัวข้อหัวเรื่องไม่ได้นับนะพารากราฟที่3ข้อ253ที่จริงอ่านตั้งแต่พารากราฟที่2ขึ้นมาก็จะนำความนิดนึงพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเราจัดแสดงสัมมาสมาธิของพระอริยะนะภาษาบาลีท่านเรียกว่าอริโยสัมมาสมาธิที่จริงแล้วคำว่าอริโยสัมมาสมาธิคำว่าอริโยนำหน้าคำนั้นน่ะจะแปลว่าอันประเสริฐก็ได้เพราะฉะนั้นบางสำนวนในพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีหลายสำนวนที่แปลบางท่านท่านก็แปลว่าสัมมาสมาธิอันประเสริฐบางท่านท่านแปลว่าสัมมาสมาธิอันประเสริฐแต่ในนี้เราก็เอาอีกสำนวนหนึ่งว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังสัมมาสมาธินั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปนี้ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระภูมิพระภาคว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะทีนี้เข้าข้อ253พระภูมิพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นไฉนดูกรภิกษุทั้งหลายความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งประกอบแล้วด้วยองค์7ประกอบแล้วด้วยองค์7คำนี้สำคัญมากนะประกอบแล้วด้วยองค์7เหล่านี้แลเรียกว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุบ้างมีองค์ประกอบบ้างเอาอาตมาเอาแค่นี้นะและจะหยิบความจากแค่นี้มาขยายให้ฟังคำว่าสัมมาสมาธิอาตมาได้กำหนดบอกแล้วว่านั่นเป็นคำเรียกที่จำเพาะสมาธิของพุทธถ้าเรียกสมาธิเฉยๆไม่ใช่บอกแล้วหรือจะกำกับลงไปว่าถ้าเรียกสมาธิเฉยๆแล้วอธิบายไปดื่นๆดาดๆไปทั่วไปมันก็เป็นมิจฉาสมาธิซะด้วยซ้ำคือไม่ใช่สมาธิของศาสนาพุทธแต่มันก็มีมากเหลือเกินแม้แต่ในวงการศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้ก็เต็มไปหมดสมาธิที่นั่งหลับตา ขอยืนยันก่อนอื่นเลยว่าไปนั่งหลับตาเอานั้นจิตเรียนกันอยู่ว่าสมาธิสมาธิแล้วก็ไปนั่งหลับตาเอานั้นอันนั้นคือเจเนอรัลสมาธิหรือมิจฉาสมาธิของพุทธไม่ใช่พุทธแท้ๆไม่ใช่สมาธิของพุทธแต่มีเงื่อนไขนิดนึงแต่ผู้ที่เข้าใจสัมมาสมาธิแล้วทำสมาธิของพุทธเป็นแล้วนั่งหลับตาก็เป็นสมาธิได้ยืนก็เป็นได้นอนก็เป็นได้เดินเหินทำงานทำการก็เป็นได้ทำอะไรอยู่ก็เป็นได้พูดอยู่ก็เป็นได้ขณะนี้อาตมาพูดอยู่อาตมาก็มีสมาธิไม่ใช่ว่าพูดโดยไม่มีสมาธิสมาธิเป็นได้เมื่อเป็นแล้วก็เป็นได้จะยืนเดินนั่งนอนทำงานทำการทำอะไรอยู่อย่างร้อนอย่างแรงอย่างหนักทำงานอย่างหนักอยู่อย่างจัดจ้านอยู่ยังไงก็เป็นสมาธิได้ถ้าเข้าใจสมาธิและได้ฝึกหัดสมาธินั้นได้แล้วเป็นแล้วแต่ยังไม่เป็นก็ต้องฝึกหัดเอาและการฝึกหัดสมาธิของพุทธนั้นจะทำสมาธิของพุทธนั้นก็ไม่ใช่จะเป็นนั่งทำเอาเท่านั้นถ้านั่งทำเอาเท่านั้นมันก็มีเป้าหมายไปเหมือนฤาษีสอนมาเยอะก่อนพระพุทธเจ้าเกิดในยุคกาลที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ก็มีหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็มีจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีสมาธิแบบนั้นมันเป็นของดื่นด่านเป็นของธรรมดามันเป็นของธรรมดาที่ต้องมีอยู่สิ่งเหล่านี้จะเรียกมันว่านิรันดร์ก็ยังได้มันมีอยู่นิรันดร์แต่ของพระพุทธเจ้าที่จะได้นั้นมันไม่นิรันดร์มันต้องเป็นคนมีความสามารถจึงจะได้วิชาของพระพุทธเจ้าไม่ได้โดยง่ายไม่ได้โดยไม่มีปัญญาไม่ได้โดยเฉยๆมันเป็นสิ่งที่เหนือมนุษย์บอกแล้วเป็นอุตริมนุสธรรมนะยิ่งโดยเฉพาะเรื่องขั้นสมาธิขั้นมรรคขั้นผลขั้นสมาบัติขั้นสมาธิขั้นฌานขั้นญาณอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องอุตริมนุสธรรมทั้งนั้นมันเป็นเรื่องที่เหนือมนุษย์จะกล่าวได้ง่ายๆกล่าวเล่นๆต้องตั้งใจฟังและต้องตั้งใจศึกษาจริงๆนะทีนี้ที่ท่านชี้ชัดลงไปอาตมาได้กำกับไว้เมื่อกี้นี้ว่ากำชับไว้เมื่อกี้นี้ว่าประกอบแล้วด้วยองค์7เหล่านี้แลประกอบแล้วด้วยองค์7ผู้ที่ได้ศึกษามาบ้างก็จะได้ก็จะทราบดีคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสตินะตั้งแต่สมาธิถึงสมาสติ7หลักนั่นแหละนะสมาธิ1สมาสังกัปปะ2สมาวาจา3สมากัมมันตะ4สมาอาชีวะ5สมาวายามะ6สมาสติ7 7หลัก7คํานี้เรียกว่าองค์ประกอบภาษาบาลีเรียกว่าปริขานหรือบริขานนี่แหละบริขานเป็นบริขานต้องประกอบไว้ด้วยองค์7ถ้าผู้ใดได้ฝึกหัดกระทําตามองค์7นี้ก็จะเกิดสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าไปปฏิบัติธรรมะปฏิบัติสมาธิของพุทธก็ปฏิบัติได้หลัก7อย่างให้มี7อย่างนี้และอาตมาเคยถามผู้ที่ปฏิบัติสมาธิมาว่าใน7อย่างนี้มีข้อไหนบ้างที่ท่านบอกว่าให้นั่งหลับตา7ข้อนี้คุณดูเดี๋ยวนี้ก็ได้มีข้อไหนไม่มีในข้อที่ไปนั่งหลับตาแล้วจะเกิดสัมมาสมาธิไม่มีมีตั้งแต่สมาธิถีบแล้วว่ามีความเห็นคือความเข้าใจมีความเห็นความเข้าใจนี่แหละสำคัญมากเป็นประธานใครจะต่อลงไปสักนิดนึงก็ได้ในข้อ254ดูกันภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้ง7นั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานเนี่ยย่อมเป็นประธานคือต้องมีความเห็นความเข้าใจที่ตรงที่ถูกต้องซะก่อนอาตมากำลังพูดเดี๋ยวนี้นี่แหละทำความเข้าใจถ้าเข้าใจให้ดีเชื่อถือและเห็นจริงอย่างนี้แล้วเมื่อเริ่มต้นถูกต้องแล้วทีนี้เราก็จะต้องไปปฏิบัติต่อไปให้ถูกอีกก็เดินเรื่องตั้งแต่สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาสังกัปปะก็คือคิดสัมมาวาจาก็คือพูดสัมมากัมมันตะก็คือการกระทำการงานสัมมาอาชีวะก็คือทำการงานนั้นๆมากเป็นส่วนมากในชีวิตเรียกว่าอาชีวะหรืออาชีพอาชีพก็คือสิ่งที่เราทำเป็นส่วนมากในชีวิตนะสัมมาวายามะคือความพยายามสัมมาสติก็คือความมีสติสัมมาวายามะกับสัมมาสตินั้นมันขึ้นตรงต่อสัมมาทิฏฐินะในความหมายต่อไปนี้ถ้าเผื่อว่าใครได้อ่านก็จะรู้นะต่อไปอีก 2-3 ข้อก็จะเจอว่าสัมมาวายามะคือความพยายามกับสัมมาสติเนี่ย มันขึ้นตรงต่อสมาธิถิถ้าทิฏฐิหรือความเข้าใจความเห็นตรงแล้วความพยายามนั้นก็จะสนับสนุนความเห็นนั้นสติที่มีอยู่กับตัวเราตั้งใจทำรู้พร้อมอยู่เสมอมันก็จะสนับสนุนสมาธิถิมันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลห้อมล้อมเป็นกำลังช่วยช่วยแล้วช่วยให้ทำอะไรช่วยให้ทำให้คิดให้เข้าเป็นสมาธิถิให้ถูกต้องพูดให้เข้าสู่สมาธิให้ถูกต้องการทำการงานอยู่ก็ให้เข้าสัมมาสมาธิให้ถูกต้องการจะทำอะไรเป็นส่วนมากเป็นอาชีพก็จะเข้าสัมมาสมาธิเป็นถูกต้องปฏิบัติไปก็ค่อยปฏิบัติไปแต่ละคนจะปฏิบัติสมาธินั้นไม่ใช่เหมาเข่งเลยในระบบในทฤษฎีของฤาษีของคนโบราณลัทธิอื่นๆที่เขาเรียนสมาธิเป็นการเรียนโดยวิธีการสะกดจิตคือจะทำสมาธิเขาก็เข้าใจว่าจิตนี่จะต้องปราศจากกิเลสความหมายกลางๆอันนี้ทุกคนรู้ทำสมาธิคือทำให้กิเลสหมดพุทธก็เหมือนกันอันนี้ตรงกันฤาษีก็เหมือนกันสมาธิที่เขาหมายอื่นๆมีมากลัทธิที่ต้องการให้กิเลสหมดเหมือนกันแต่มีบางเจ้าที่มิจฉาทิฏฐิไปมากสมาธิเขาไม่ได้หมายเอากิเลสหมดแต่สมาธิเขาหมายถึงสะกดจิตให้จิตรวมจิตแล้วก็มีพลังแล้วเอาไปเล่นอย่างเป็นกิเลสซะด้วยซ้ำเช่นเขาสะกดจิตนั่งเพ่งรวมจิตได้แล้วเขาก็เอาไปใช้พลังจิตเป็นเล่นเดรัจฉานวิชาต่างๆบางทีไปเล่นอย่างมันไม่เป็นศีลเป็นธรรมเลยเช่นว่ารวมจิตได้แล้วก็เอาไปเพ่งทำไอ้วิชาเดรัจฉานสุเสกหนังเข้าท้องคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะทำเป็นเดรัจฉานวิชาทำเสกตะปูเข้าคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเดรัจฉานวิชาใช้พลังทางจิตเล่นเขาว่างั้นนะแล้วก็ไปเล่นอะไรอีกได้อาฆาตมาตร้ายที่ยังมีพยาบาทมาตร้ายอยู่แล้วก็ทำอะไรให้คนอย่างที่กล่าวนี่แหละเป็นต้นเสกตะปูเข้าท้องคนหรือว่าเสกหนังเข้าท้องคนหรือว่าทำให้คนได้รับทุกข์ทรมานอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเราเคยได้ยินว่านี่เขาเล่นเครื่องเล่นไสยศาสตร์เล่นเดรัจฉานวิชาเขาเล่นทางจิตทางฌานทางสมาธิเป็นอาจารย์ทางนั้นแล้วก็เล่นอะไรๆพวกนี้เป็นต้นนี่มันเหลวเป๋วเลยเป็นมิจฉาสมาธิที่มันแสนเน่าเลอะเทอะมีอยู่ในสังคมเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เยอะแล้วเราก็ไปพึ่งพาอาศัยสมาธิแบบนี้จึงเป็นมิจฉาสมาธิไม่เป็นความต้องการของพุทธเป็นสมาธิเลอะเทอะแม้ทีนี้เลื่อนมาอีกระดับหนึ่งอาตมาจะพูดแค่3ระดับระดับที่เลอะเทอะอย่างนี้อย่างนึงไม่พูดมากนะเขามีมากกว่านี้เดรัจฉานวิชาไสยศาสตร์อะไรเยอะกว่านี้อาตมาไม่มีเวลาวันนี้มีแค่นี้ก็อธิบายเป็นตัวอย่างเท่านั้นมาอีกระดับหนึ่งสมาธิที่จะทำให้เราสงบชั่วคราวอันนี้ดื่นอันนี้ทั่วไปเพราะผู้ใดที่เป็นทุกข์เดือดร้อนจิตไม่สงบเราก็มักจะไปหาวิธีการทำสมาธิเรียนแล้วก็ไปนั่งสะกดจิตหาอะไรกำหนดจดจ้องนะจะเพ่งลูกแก้วเพ่งลูกหินเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟแม้แต่เพ่งลมหายใจเข้าออกหรือแม้แต่เอาภาษามาท่องพุทโธพุทเข้าโทออกเยเข้าสูออกเยเข้าสู่ออกก็ได้นะก็ท่องอะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องล่อให้จิตของเรารวมอยู่ที่สิ่งหนึ่งและจิตของเราก็พยายามไม่ให้จิตของเรากระเซ็นกระสายออกไปสู่อะไรอื่นๆจิตเราก็จะรวมมันก็ไม่ฟุ้งซ่านมันก็ไม่ดิ้นรนมันไม่ออกไปมันก็สงบนี่เราก็เรียกว่าสมาธิอย่างหนึ่งแต่ขอบอกกำกับอีกว่านี้ก็ยังไม่ใช่สมาธิไม่ใช่สมาธิสมาธิแบบนี้มีเดินที่ไหนๆก็เรียนที่ไหนๆก็รู้ที่ไหนๆก็พูดกันเรียนก็เป็นการทำให้จิตสงบขึ้นมาเป็นสมถะจิตสมถะก็แปลว่าสงบมีจิตสงบเข้ามาเท่านั้นแล้วเขาก็อธิบายกันต่อว่าเมื่อจิตสงบแล้วก็ให้พิจารณาให้เอาไปนึกไปคิด ขาก็บอกว่ามันจะเกิดปัญญานี่แหละเป็นแง่ที่ใช้กันอยู่ในวงการพุทธศาสนาก็ตามซึ่งเป็นเรื่องที่นอกคำสอนที่อาตมายกหลักฐานมาอ้างอิงให้ฟังให้ดูเนี่ยแจกไปเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นเมื่อไปนั่งหลับตาเพ่งอะไรแล้วก็สงบเข้าไปแล้วก็ไปตื่นอยู่ข้างในแล้วก็ไปคิดไปนึกไปอะไรไปไอ้ปัญญาที่เกิดเหล่านั้นมันเป็นปัญญาตรรกวิทยาไม่ใช่ปัญญาที่รู้สัมผัสตามความเป็นจริงเช่นเรากำลังสัมผัสดอกไม้นี่เห็นสีมันสวยคำว่าสีมันสวยแล้วใจเราก็ชอบรักนี่ราคะรักนี่คือราคะชอบดอกไม้สวยสีสวยนี่เป็นกิเลสแล้วสมาธิพุทธนั้นก็จะต้องมีความเห็นให้ถูกว่าเรามีตาสัมผัสรูปนี่มีสีแล้วเราก็รู้สึกสวยจิตชอบนี่จิตมีราคะเพราะฉะนั้นต้องลดราคะลดความชอบลงเดี๋ยวนี้จริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปนั่งคิดไม่ได้เป็นตรรกวิทยาไม่ได้ไปนั่งหลับตาแล้วก็ระลึกเอาว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นปัญญา6,000ไปมีความรู้มีเหตุผลมีความรู้อะไรจำได้อะไรก็เอามาคิดมานึกเขาบอกว่าให้ปรุงไตรลักษณ์เกิดแก่เจ็บตายหรือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คิดไปโอ้อนิจจังเขาว่าเป็นความไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้6,000ไปเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญามาเยอะแล้วลักษณะอย่างนั้นเยอะแบ่งไปเข้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาก็มีเดินมาหาแค่หมอประสบที่แต่เดี๋ยวนี้คงไม่ใช่หมอประสบแล้วที่โรงพยาบาลใกล้ๆเนี่ยนะพญาไทนี่อะไรนี่ก็มีเยอะแยะเพราะมันเรื่องของความเพ้อคิดแต่ที่อาตมากำลังเปรียบเทียบให้ฟังอยู่ว่าเมื่อมีตาเห็นรูปสีอย่างดอกไม้แล้วเราเกิดราคะบอกแล้วว่าความหมายของศาสนาหรือความหมายของสมาธินั่นคือจะลดกิเลสราคะโทสะโมหะนี่เป็นพื้นฐานเป็นรากเหง้าราคะโคตรโทสะโคตรโมกะโมหะโคตรเนี่ยเป็นรากเหง้าของกิเลส3กองใหญ่ๆเมื่อเรารู้อาการรู้สภาพจริงว่าอาการอย่างเงี้ยเป็นกิเลสราคะแล้วเราก็มีวิธีใดท่านเรียกว่าอิทธิวิธีที่จะลดให้จางคลายลงไปอย่าไปรักมันเลยดอกไม้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวมันก็เหี่ยวนี่อาจจะทนหน่อยเพราะว่าของปลอมแต่ของจริงเหี่ยวไวกว่านี้มันไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่ใช่ของน่ารักอะไรเป็นมายาความรักนี่เป็นอารมณ์โลกอารมณ์ของโลกแล้วเราก็สวยแล้วก็งามแล้วก็ได้กลิ่นได้รสอะไรแล้วก็ชอบใจแล้วเราก็ไปติดอย่างนี้อาการของจิตเรานี่เป็นหลงผิดไปติดท่านให้ลดลงไปอาการให้จางคลายจางคลายถ้าเราทำจางคลายได้เรารักเดี๋ยวนี้เราลดความรักเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นนั่งคิดนะนี่คือความจริงตามความเป็นจริงแล้วก็ละลงไปจริงๆเมื่อละลงจิตของเราก็เกิดสมาธิขึ้นเรื่อยๆทำได้นิดนึงก็เกิดนิดนึงทำได้มากก็เกิดมากทำเมื่อไรได้เมื่อนั้นนี่ยกตัวอย่างง่ายๆทำได้เสมอแม้คุณกำลังคิดเดี๋ยวนี้คุณคิดไม่ดีนั่นเองคิดถึงความรักสังกัปปะมิจฉาแล้วนะเป็นกิเลสแล้วนะไม่ถูกแล้วต้องอย่าคิดหรือคิดให้มีอาการไม่รักถ้าจะคิดถึงคนหนึ่งที่เราเคยรักถ้ามันมีอารมณ์รักมีอาการรักนั่นกำลังเป็นราคะคิดถึงคนหนึ่งที่เราชังเราโกรธเกลียดพอคิดแล้วอาการโกรธก็เกิดหยุดลดลงอย่าให้โกรธอย่าให้อาการเกลียดการโกรธเกิดขึ้นลดจริงๆเดี๋ยวนั้นเป็นความจริงเลยเป็นอารมณ์ของจิตที่เกิดจริงแล้วลดจริงๆนี่คือของจริงและความจริงต้องรู้ยถาภูตญาณทัศนะยถาภูตญาณพุทธทัศนะแปลว่าต้องเห็นของจริงเห็นความจริงแล้วลดของจริงความจริงอย่างนี้ให้ได้ถ้าลดได้มันก็เป็นการปฏิบัติที่ลดจริงสมาธิจะเกิดจากความจริงอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิเกิดเพราะไปนั่งหลับตาสะกดจิตเชิงนั้นแล้วก็นึกผกผันเอาอย่างนั้นแล้วก็นึกว่าเราเกิดปัญญาที่ตามอย่างนั้นเป็นปัญญาผกผันเป็นปัญญาตรรกะเป็นลอจิกไม่ใช่แฟกต์ไม่ใช่ความจริงแต่อันนี้เป็นแฟกต์ที่กำลังสัมผัสและกำลังแม้แต่เราคิดเมื่อกี้สมมติแล้วแม้แต่เรานั่งคิดถึงคนเกลียดถึงคนที่เรารักอย่างนี้เป็นต้นแม้เรากำลังพูดเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรู้ว่าเรากำลังพูดเนี่ยเราพูดเป็นมิจฉาหรือเปล่าต่อไปในบทนี้มีหมดนะมิจฉา4พูดโกหกพูดหยาบคายพูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อพูดไปอย่างที่เรียกว่าไร้ความจริงหรือเป็นมิจฉาเป็นการพูดไม่ดีทีนี้มันเหตุไม่ดีก็มาจากราคะโทสะโมหะเราจะพูดส่อเสียดก็เพราะความโกรธเป็นเจ้าเรือนบันดาลให้เราพูดอย่างส่อเสียดพูดหยาบคายก็เพราะความไม่ชอบใจเราจึงพูดหยาบคายถ้าอยู่ดีๆคนเราชอบใจมันไม่พูดหยาบคายหรอกเอาฟังอีกซ้อนความรู้ที่สูงขึ้นคนเราที่มีความชอบใจมากก็พูดหยาบคายสำหรับอาตมาเป็นพระแล้วอาตมาจะสมมติให้ฟังถ้าอาตมาจะพูดกับคุณผู้หญิงคนหนึ่งที่นี่บอกว่าแหมดิฉันผมรักคุณจังเลยนี่เป็นคำหยาบคายมากสำหรับอาตมาที่คือพระฟังให้ดีนะอาตมาสมมติภาษาเรื่องประทินใช่ไหมหยาบคายเหลือเกินพระองค์นี้อะไรพูดทุเรศทุเรศอย่างนี้เป็นพระไปพูดทุเรศอย่างนี้เลยแต่ฟังโดยคำสามัญของมนุษย์โลกว่าผมรักคุณเหลือเกินมันไม่ได้มาน่าจะเป็นคำหยาบคายแต่หยาบมากเพราะมันเป็นคำแสดงราคะเพราะฉะนั้นคำใดที่แสดงราคะมากแสดงโทสะมากเป็นคำหยาบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราไม่เข้าใจอย่างนี้เราจึงพูดคำหยาบกันอยู่เยอะในสังคมคำประเล้าประโลมชมเชยกันยกยอเม็ดสวยจังเลยโอ้โหพูดหยาบเพราะฉะนั้นเราถึงปฏิบัติธรรมะหรือพูดหรือว่าทำตนเองมีศาสนาหรือมีธรรมะกันไม่ค่อยได้ทุกวันนี้เพราะมันเข้าใจไม่ทั่วสิ่งใดส่อถึงราคะสิ่งใดส่อถึงโทสะหรือความหลงพูดไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องพูดไม่มีสติสัมปชัญญะโมหะหลงถูกเป็นผิดหลงผิดเป็นถูกซึ่งอาตมากำลังพูดเดี๋ยวนี้บอกว่าคุณกำลังพูดชมความสวยนี่คุณนึกว่ามันเป็นความดีนี่คือความหลงความผิดเป็นความถูกแล้วคุณก็พูดกันอย่างสบายๆหน้าตาเฉยอาตมาได้ยินได้ฟังแล้วเอ๊ะนี่คนเหล่านี้ยังพูดหยาบอยู่เลยแต่เราไม่รู้ว่าเราพูดหยาบนี่เข้าใจความคำว่าหยาบขึ้นอีกนัยยะหนึ่งได้แต่เอาละในเรื่องนี้ก็ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ค่อยๆศึกษาถ้าเผื่อว่าจะศึกษาในวาจาก็ต้องพูดให้เป็นสัมมาวาจาในการทำงานสัมมากัมมันตะนี่คือการงานก็ต้องทำให้เป็นสัมมากัมมันตะให้เป็นการงานที่เป็นสุจริตไม่เป็นการงานด้วยโลภด้วยราคะโทสะโมหะนั่นแหละไม่เป็นการงานด้วยเป็นกิเลสนั่นแหละทีนี้ในรายละเอียดของการงานที่ไม่เป็นราคะโทสะโมหะนั้นยากมากมันมีเพราะว่าชีวิตของคนจะต้องทำการงานแม้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องทำการงานไม่ใช่ว่าพระอรหันต์แล้วก็คือผู้ที่ท่านไม่เอาอะไรแล้วท่านไม่ทำอะไรแล้วนั่งหลับหูหลับตาเฉยนู่นท่านไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำโน่นพระอรหันต์พระอริยะท่านไม่ทำอะไรท่านไม่อยากได้อะไรแล้วท่านไม่เอาอะไรแล้วอันนี้แหละเป็นความคิดที่ผิดอยู่ในสังคมเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราต้องแก้ไขกันมากเรานึกว่าเป็นอย่างนั้นเราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแท้จริงมันยังผิดสัมมากัมมันตะหรือการงานนั้นพระอริยเจ้ายิ่งกระทำการงานยิ่งขยันทำการงานไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็หนีไปป่าเขาถ้ำไม่ใช่พระอริยะยิ่งเป็นอริยะแท้ของพุทธแล้วยิ่งอยู่กับมนุษย์เพราะว่าโลกุตระเพราะว่าเหนือมนุษย์อยู่เนื้อเหนือคนธรรมดาเนี่ยอยู่กับโลกเขาก็ทุกข์หรือไม่ก็ต้องหลงให้ถูกเขาหลอกแล้วก็นึกว่ามันเป็นความดีแล้วก็หลงอยู่กับโลกก็พออยู่ได้เพราะว่าหลงแต่ถ้าเพื่อรู้ขึ้นมาแล้วจะเห็นทุกข์เป็นอริยสัจเอาตมายกตัวอย่างง่ายๆในขณะนี้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก็ขออภัยที่อาตมาจะต้องยิงเอ็กโซเซ่นิดหน่อยก็รับลูกระเบิดนิดหน่อยนะอย่างผู้หญิงเนี่ยเขาหลอกว่าสวยเนี่ยเป็นของที่ได้แล้วเป็นความสุขที่จริงเป็นความทุกข์เป็นภาระเป็นเรื่องก่อกามเป็นเรื่องหาเรื่องมาให้ตัวแต่เราเข้าใจผิดเรานึกว่าเป็นความสวยเนี่ยหามาให้ตัวเองได้เท่าไหร่ยิ่งสุขและคุณก็อยู่ได้ด้วยความหลงอันนี้เป็นโมหะพยายามที่จะทำให้ตัวสวยสวยสวยสวยสวยแล้วก็เกิดเรื่องอยู่นั่นแหละเกิดเรื่องอาตมาไม่ขยายความอะไรมากแล้วว่าเกิดเรื่องอะไรบ้างนี่เป็นความหลงผิดเป็นโมหะแต่เราไม่รู้แล้วเราก็อาศัยอยู่อย่างนี้ไปตลอดมาเห็นตลอดมาเรื่อยๆเมื่อผู้ใดมาเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะความสวยมาแต่งให้สวยมาทำอะไรให้สวยๆอย่างนี้มันเป็นความเข้าใจผิดเราก็แก้กลับไม่สะสมความสวยไม่เอาความสวยที่โลกเขาสมมติอะไรต่ออะไรมาให้ตัวแล้ว วางลงปล่อยลงเลิกปล่อยลงเลิกเมื่อเลิกแล้วเราก็จะถึงจะเห็นความจริงว่าเราเองสบายขึ้นว่างขึ้นไม่ก่อเรื่องขึ้นไม่วุ่นวายขึ้นเอายกตัวอย่างนิดนึงอย่างหมอชุนิตกรนี่แต่งตัวเก่งพอมาเรียนธรรมะแล้วก็เลยเลิกแต่งตัวจนหลายๆคนก็คงจะรู้ดีว่าแม้เชยดีหมอคนนี้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วก็จะเห็นว่ามันต้านทานกันมันก็ต้านกระแสกันคนละเรื่องมันคนละเข้าใจเพราะว่าเรื่องมนุษย์ในโลกโลกก็พูดกันอย่างโลกโลกแต่มนุษย์ธรรมะก็พูดกันอย่างมนุษย์ธรรมะและเข้าใจอย่างนั้นใจเข้าใจจริงและพอใจแม้เราจะแต่งตัวเฉยๆไม่ได้สะสมความสวยไว้ให้แก่ตัวเองเนี่ยเหมือนอย่างคนโลกโลกเขาทำเราก็ไม่ได้นึกว่าเรามีปมด้อยเราก็ไม่นึกว่าเราขาดแท้จริงนั้นเรากำลังจะเข้าไปหาความสมดุลของชีวิตที่แท้จริงแต่คนที่ยังต้องเอาหาอะไรอะไรมาพอกมาเพิ่มมาโปะมาปะให้ตัวเองว่ามันสวยๆๆอย่างนั้นคนนั้นกำลังแบกหามกำลังมีภาระมากกำลังหนักแต่คนนั้นไม่ได้รู้สึกตัวเลยไม่รู้สึกหรอกแต่ก็ดิ้นรนอยู่อย่างนั้นเนี่ยเดือดร้อนเพราะจิตก็ยิ่งไม่มีสมาธิเพราะจิตก็ยิ่งมีอะไรฟ้ามยิ่งมีอะไรวุ่นยิ่งมีเรื่องมากยิ่งมียุ่งมากยิ่งมีกระแสแสวงหาต้องการเทียบเคียงกับคนโน้นคนนี้เปรียบคนโน้นคนนี้แล้วไม่มีจบหรอกคุณเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเปรียบกันเดี๋ยวนี้สั้นๆสวยเดี๋ยวนี้ยาวๆสวยเดี๋ยวนี้ส้นตันสวยเดี๋ยวนี้ส้นแหลมสวยเดี๋ยวนี้ก็สีนี้สวยเดี๋ยวนี้สีนั้นสวยเดี๋ยวโอ้ปวดหัวแล้วแต่เขาจะหลอกคุณอ้าวคราวนี้ใครกำหนดล่ะพระเจ้าแห่งความสวยอาตมาเองเป็นคนเก่าก็เลยขอเรียกชื่อแต่คนเก่าพระเจ้าแห่งความสวยสมัยก่อนมีบาลแมงเป็นต้นแต่ตายแล้วนะบาลแมงมีดีออเป็นต้นอย่างนี้เขากำหนดความสวยแม้ฤดูนี้นะจะต้องสีนี้ปีหน้าจะเป็นไงคือสภาพล่วงหน้าแล้วแฟชั่นปีหน้าจะสีอะไรจะฮิตเขากำหนดเลยแล้วเราก็สมสารตามที่พระเจ้าแห่งความสวยเขากำหนดนี่คือธาตุผู้ปล่อยไม่ปล่อยผู้ปล่อยไม่ไปแล้วก็เป็นธาตุอยู่อย่างนี้ซึ่งมันเป็นความสมมุติวัตถุสีแดงสีเหลืองสีเขียวเวียนไปเวียนมามันก็ไอ้อย่างนั้นอยู่ตลอดนี่รันดอนนั่นแหละแต่เราก็ต้องหลงแม้ตอนนี้เขาไม่สวยจริงๆนะตอนนี้เขาไม่นิยมกันแล้วเราก็รู้สึกไม่สวยจริงๆรู้สึกนะรู้สึกว่าไม่สวยจริงๆตามเขาว่าเลยแม้ตอนนี้สั้นเขาสวยถ้าใครไปแต่งยาวๆรู้สึกอุ้ยไม่สบายใจไม่สวยต้องไปแต่งสั้นไอ้สั้นไอ้ยาวมันก็มีอยู่นิรันดร์ยังไงไอ้สั้นมันก็มีอยู่นิรันดร์ยาวก็มีอยู่นิรันดร์แต่ความรู้สึกของเรามันไปรู้สึกว่าสั้นสวยไปรู้สึกว่ายาวสวยเอาไปสมมุติจะสั้นยาวไอ้มันก็อาจจะมีแบบประกอบอะไรเยอะไอ้รองเท้านี่มันก็ไอ้ส้นสูงกับส้นเตี้ยประเดี๋ยวก็บอกส้นสูงสวยสวยสูงละพอก็บอกส้นสูงเฉยต้องเตี้ยถึงสวยเอาเตี้ยสวยละมันไม่มีอะไรมากไอ้ส้นสูงกับส้นเตี้ยนี่2ส้นเท่านั้นเองแต่เสร็จแล้วคุณก็สวยตามเขามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยจริงไหมถามตัวคุณเองดูนั่นแหละคือความมันไม่รู้จักความจริงมันถูกเขาจูงจมูกถูกเขาหลอกล่อลงไปตามเขาอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะจิตของเรานี่ไม่มีความรู้จริงไม่มีความหยุดในเรื่องที่เขามาหลอกว่าอย่างงั้นอย่างนี้มันไม่ใช่สาระมันเป็นเรื่องของสังขารโลกมันเป็นเรื่องความปรุงมันเป็นเรื่องของกิเลสความชอบความไม่ชอบคุณเกิดความไม่ชอบเมื่อไรก็คือสายโทสะเป็นโทสะโคตรคุณเกิดความชอบเมื่อไรก็สายราคะความชอบความรักพอใจเป็นสายราคะโคตรพอกำหนดเข้าไปหารากเหง้าของกิเลสแล้วมันมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นคุณเองคุณก็หัวปั่นอยู่กับไอ้ตัวกำหนดกิเลสสองกอสองโคตรใหญ่ๆนี้มันกำหนดเราหัวปักหัวปั๊มแล้วถ้าผมว่าเราเองไม่รู้ความจริงว่าทำไมเราจะต้องมาวุ่นวายแม้แต่เรื่องเครื่องแต่งตัวหยุดเสียเราจะได้ไม่ต้องจ่ายพลังงานไม่ต้องจ่ายเวลาไม่ต้องจ่ายทุนรอนเวลาเรามี24ชั่วโมงด้วยกันทุกคนแต่หลายคนเสียเวลาอยู่หน้ากระจกวันหนึ่งไม่ใช่น้อยมาทำงานก็ยังคอร์รัปชันเวลาประเดี๋ยวก็ยกกระจกขึ้นมาแตะผ้าหรือไม่ก็เข้าห้องน้ำดูแม่ตรงนี้เปื้อนไปแล้วเกลียคุณทำงานนะแต่คุณคอร์รัปชันเวลา คนอื่นก็ไม่ต้องทำอย่างนี้เขาก็ไม่ได้คอร์รัปชันเวลาแต่คุณนั่นแหละคอร์รัปชันเวลาเขาเอาเวลาของเขาไปทำอะไรนั่นนะในเวลาเหล่านั้นเป็นเวลาทำงานที่เขาให้เงินเดือนแต่คุณก็คอร์รัปชันไม่ใช่วันเดียววันหนึ่งบางคนหลายหนหลายนาทีหลายบางทีมันอาจจะรวมๆแล้ววันหนึ่งก็เป็นชั่วโมงก็ได้คอร์รัปชันในเรื่องอย่างนี้บางทีก็ไม่ใช่เรื่องอย่างนี้ตรงๆทีเดียวว่าจะต้องไปแต่งนะเดี๋ยวต้องดูแล้วแคตตาล็อกมาดูกันทั้งที่เวลางานนี่แหละดูแคตตาล็อกดูภาพดูไอ้โน่นไอ้นี่ของเครื่องแต่งตัวเครื่องสำอางอะไรแล้วแต่อย่างนี้เป็นเรื่องที่เราเสียเวลาทุกคนมีเวลาวันละ24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนทุกคนแต่เราจ่ายเวลาเหล่านี้ให้แก่เรื่องที่เราไม่เป็นเรื่องแต่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องเหลือเกินมันสำคัญเหลือเกินสำหรับเราวันผู้ใดตัดปัญหานี้ไปผู้นั้นก็เซฟเวลาขึ้นมาแรงงานแม้แต่จะมาเปิดนี่ยิ่งเรียนแอนาโทมีเรียนอะไรต่ออะไรมามากๆนี่แค่ใช้แรงงานเปิดกระดาษนี่ใช้ไปเท่าไหร่กี่แคลอรี่จ่ายทั้งนั้นจ่ายแคลอรี่จ่ายทุนรอนทั้งชีววิทยาทั้งทุนรอนไปซื้อหนังสือมาดูก็ต้องจ่ายทุนแล้วอะไรอีกเยอะแยะนะอาตมาก็ไม่ต้องอธิบายไอ้สิ่งสืบโยงต่อไปอีกนี่เยอะเราเซฟไอ้ที่สำคัญที่เราจะเซฟขึ้นมาในคนนี่นะเราไม่ต้องไปจ่ายไม่เข้าท่าเวลาทุนรอนแรงงานหรือแคลอรี่ต่างๆที่ว่าแรงงานทางกายแม้แต่แรงงานทางจิตวิญญาณเราต้องเอาความสนใจเราต้องเอาความนึกคิดเราต้องเอาความแล้วไปผูกพันเข้าไปติดไปยึดเข้ามากิเลสทั้งนั้นแล้วเราได้กิเลสเข้ามาใส่จิตวิญญาณด้วยนี่สิเป็นการไปจ่ายแรงงานก็คือไปจ่ายไปดูดด้วยนะจ่ายแรงงานแต่ไปดูดเอากิเลสมานี่มันซวยตรงนี้หนักเพราะฉะนั้นจิตเหล่านี้ไม่ใช่จิตสมาธิเลยมีแต่จิตที่จะฟ้ามมีแต่จิตที่จะไปรับอะไรต่ออะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นคนจึงอ่อนแอลงทุกวันด้วยสิ่งที่เขามอมเมาหรือสร้างประโลมเข้ามาอาตมานับเครื่องแต่งตัวหรือการไอ้เครื่องสำอางหรือเครื่องแต่งตัวของผู้หญิงในสมัยปัจจุบันนี้ว่าเป็นอบายมุขอาตมานับเขาเป็นสิ่งเสพติดเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งเป็นอบายมุขของผู้หญิงหนักกว่าผู้ชายกินเหล้าเพราะผู้ชายกินเหล้าเราบอกว่าผู้ชายกินเหล้านี่เป็นไม่ของไม่ดีเขาเข้าใจแล้วเขาก็พยายามจะเลิกกันแต่ถ้าบอกผู้หญิงแต่งตัวเนี่ยเป็นอบายมุขนะเป็นสิ่งเสพติดนะไม่เคยรู้และไม่เคยพูดกันแม้ผู้ชายก็ถูกไปหลอกมาว่าเนี่ยแฟนสวยดีก็ชอบแต่ที่จริงเป็นเรื่องเร่งราคะตัวก็ชอบบ้างเหมือนกันดีเขาเร่งราคะเราจะได้ไม่กามตายด้านเราก็จะได้เป็นม้าศึกตัวขนองอยู่ตลอดนิรันดร์เพราะเรานึกว่าความคิดความมีกิเลสอย่างนี้ถูกต้องเรานึกว่าเป็นความสุขนึกว่าเราจะได้สมสู่อยู่เสมอนี้เป็นความสุขของมนุษย์เราคิดอย่างนั้นจริงๆในคนฟังดีๆนะอาตมาบอกแล้วว่าที่อาตมาพูดนี่เป็นเรื่องเหนือมนุษย์นะเป็นเรื่องที่อุตริมนุษยธรรมเพราะฉะนั้นคุณเอาความรู้สึกคนๆมาฟังเนี่ยอาจจะต้องค้านแย้งอาตมาแต่ถ้าตั้งใจบอกว่านี่อาตมาพูดได้อีกความรู้สึกนึงของมนุษย์ในโลกเหมือนกันนั่นแหละอาตมายืนยันได้ว่าความหมดกามถ้าคนที่หมดกามหรือเป็นคนกามตายด้านแล้วอย่างตั้งมั่นนี่เอาภาษาสมาธิมาเรียกก็ได้คือจิตได้ฝึกหัดอบรมจนกระทั่งจิตมีของจริงและลดของจริงจนกระทั่งจิตหมดอาการหมดอารมณ์ของกามหมดอารมณ์ของเรื่องของสมมุติง่ายๆขณะนี้ว่าเป็นเรื่องผู้หญิงผู้ชายแค่นี้หมดจริงๆเห็นผู้หญิงผู้ชายก็เป็นคนธรรมดาที่จะร่วมสร้างสรรค์ทำการงานกันด้วยกันเท่านั้นไม่ต้องมาสมสู่ไม่ต้องมามีอาการอารมณ์อะไรแบบโลกๆนี่มันไม่มีได้จริงๆเพราะมันเป็นของไม่มีแต่คนหรือสัตว์โลกนึกว่ามันเป็นของต้องมีแล้วเราก็หลงว่ามันเป็นรสชาติแท้จริงรสชาติเหล่านั้นไม่มีที่ว่าไม่มีก็เพราะว่าผู้ใดได้เลิกล้างแล้วมันมีแสดงความไม่มีให้เห็นได้มันศูนย์ได้มันเป็นสุญญตาหรือมันเป็นสุญญภาพได้เพราะอารมณ์อย่างนี้มันไม่มีคุณจะเข้าใจยากนะอาตมาจะสมมุติให้ฟัง อีกตัวอย่างเทียบเคียงเช่นว่าผู้หญิงเนี่ยมีอารมณ์จิตชอบลิปสติกเนี่ยนะเห็นลิปสติกดีๆนี่แหมอยากได้เอามาทาว่ามันเป็นความสุขมันเป็นรสอร่อยที่จริงรสอร่อยอย่างนั้นมันไม่มีหรอกแต่ก่อนคุณเด็กๆคุณก็ไม่คิดว่ามันจำเป็นรสพอคุณมาถูกหลอกล่อเข้าคุณก็ว่าเป็นรสบางคนก็มีรสแรงบางคนก็มีรสน้อยบางคนไม่ชอบเท่าไหร่หรอกก็เห็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ก็มีสุกบ้างๆนิดหน่อยนิดหน่อยบางคนสุกเหลือเกินบางคนโอ้โหสุกมากได้ทาลิปสติกสีนั้นสีนี้ทำไมได้ทาแล้วสกิลแห้งรู้สึกโหยไม่เข้าทาเลยต่างๆนั้นนะมันเป็นอารมณ์ที่ผิดปกติของธรรมชาติธรรมดาด้วยซ้ำมันเป็นเรื่องที่หลอกล่อกันจนยอมรับว่าจริงเป็นอุปทานจิตที่จริงมันเป็นอุปทานไม่ใช่เรื่องจริงทีนี้คนที่ไปเกิดอารมณ์นี้แล้วเนี่ยมหัดล้างล้างล้างล้างลดศูนย์ขึ้นมาแล้วไม่มีอารมณ์นี้ได้เพราะมันไม่ใช่ของจริงนี่พิสูจน์ได้อันทีนี้คนที่พิสูจน์อีกคนที่เขาไม่มีอารมณ์ไปอย่างนี้เลยเขาไม่สมมติด้วยเขาไม่อุปทานด้วยเขาก็ไม่เห็นว่ามันอร่อยอะไรเช่นผู้ชายเนี่ยนะไม่ทาลิปสติกยกเว้นเกย์นะผู้ชายเนี่ยเขาไม่เห็นว่าลิปสติกนี่เป็นของอร่อยอะไรมันเป็นเรื่องของผู้หญิงเขาว่างั้นนะเขากำหนดมันก็ไม่ได้ไปสมมติด้วยเพราะเห็นลิปสติกมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นมันจะไปอร่อยอะไรไม่อยากจะเอามาติดมาใช้ไม่เกี่ยวมันก็ไม่มีรสอะไรมันก็รสว่างๆจิตว่างๆไม่ได้มีรสอร่อยอะไรหรือแม้ผู้หญิงบางคนที่เขาไม่ชอบจริงๆเขาไม่อุปทานด้วยจริงๆเขาก็ไม่อร่อยเหมือนผู้ชายคนนั้นแหละผู้ชายคนที่เขาไม่ได้ติดลิปสติกนี่ผู้หญิงคนที่เขาไม่ติดลิปสติกเขาก็เหมือนกันจิตของเขาว่างๆเห็นลิปสติกก็เฉยไม่ได้ดูดไม่ได้ดึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นจิตอย่างนั้นเราเรียกว่าจิตว่างๆสุญญตาไม่ได้มีรสโลกอย่างนั้นเลยหรือผู้หญิงไม่ติดเหล้าไม่ติดบุหรี่อย่างเงี้ยเห็นบุหรี่ก็เฉยๆไม่ได้นึกอร่อยอะไรเลยไม่ได้นึกจริงๆไม่นึกอร่อยอะไรทีนี้ผู้ชายที่ไปติดเหล้าแล้วไปติดบุหรี่แล้วนึกอร่อยผู้หญิงไม่ติดเหล้าไม่ติดบุหรี่ก็จิตว่างๆนั่นเห็นเหล้าเห็นบุหรี่ก็ว่างๆเฉยๆไม่ได้มีรสมีรสอะไรไม่เห็นมันอร่อยเลยอะไรดีไม่ดีเราก็รู้อยู่แล้วว่าเหล้าบุหรี่เป็นของไม่น่าจะติดไม่น่าจะบอกว่าของไม่ดีเป็นความเป็นอบายมุขซึ่งเรารู้บ้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้หญิงอาตมาเทียบเหล้ากับบุหรี่นี่มันเป็นค่านิยมของโลกแบบที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าไม่ค่อยดีแต่บอกอาตมาก็บอกมาแล้วว่าไอ้เรื่องเครื่องแต่งตัวนี่เราหลงผิดกันอยู่เรานึกว่ามันเป็นของที่ไม่เหมือนกับเหล้ากับบุหรี่แต่อาตมาขอยืนยันว่าเหมือนกับเหล้ากับบุหรี่เป็นสิ่งเสพติดและเป็นอบายมุขที่ผลาญสังคมมหาศาลเราแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ตกเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้มากโดยความหลงแม้แต่เหล้ากับบุหรี่นี่เราเองเรายังแก้มันไม่ได้เลยและป่วยการกล่าวไปยังกับสิ่งที่เราหลงอยู่ในสังคมว่าไอ้นี่ไม่ต้องห้ามไม่ต้องกันแต่เขาก็ห้ามเหมือนกันนะเครื่องแต่งตัวนึงเขาก็ยังคิดภาษีเป็นเครื่องเฟ้อไล่กับไอ้เหล้าบุหรี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่ติดเหล้าติดบุหรี่ผู้หญิงเนี่ยคุณก็จิตว่างๆงั้นเหมือนกันนั่นแหละจิตว่างๆเพราะสิ่งที่มันเกิดในอารมณ์ที่เราไปอุปทานเนี่ยเป็นเรื่องของจิตที่เฟ้อเกินสมาธิจะต้องมาเรียนสมาธิแล้วรู้ความจริงฟังความจริงเป็นสมาธิฐิอย่างที่อาตมาพูดอยู่นี้เข้าใจอาตมาไม่ได้มาครอบงำความคิดนะอาตมามาอธิบายเหตุผลให้ฟังมาบอกความจริงคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณมีสิทธิมนุษยชนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อมีปัญญาของใครแต่อาตมาไม่ได้มาครอบงำทางความคิดไม่ได้มาเผด็จการทางความคิดนะแต่มาบอกความจริงที่อาตมารู้มาอาตมาก็เป็นผู้ชายก็เคยรักความสวยความงามแต่งตัวอาตมาก็หลงความสวยนะเพราะฉะนั้นอารมณ์อย่างที่ผู้หญิงหลงความสวยอาตมาก็รู้ที่จริงธรรมดาแหละมันสามัญสำนึกผู้ชายก็รู้หลงความสวยความงามอันนี้นี่บ้างแต่ผู้ชายมันไม่จัดจ้านเหมือนผู้หญิงเท่านั้นแหละแต่อาตมานี่อาตมาว่าอยู่ในขั้นจัดเทียบกับระดับผู้ชายด้วยกันอาตมาว่าอาตมาอยู่ในขั้นจัดกว่าเพราะว่ามันหลอกล่อกันมันต้องหล่อต้องเฟี้ยวต้องงามต้องพิเศษต้องแปลกต้องใหม่ต้องอะไรอาตมาออกแบบเสื้อเองนะให้ร้านผู้ชายตัดมันตัดไม่ได้ต้องเอาไปให้ร้านผู้หญิงร้านผู้หญิงตัดได้เฮะ ม่เก่งชะมัดเลยตัดได้อาตมาตัดเสื้อแก่ตัวเองนี่ออกแบบเองไอ้เรื่องป๊อกอ๊อกป๊อกอาร์ตอาตมาเรียนศิลปะมาด้วยอาตมานำก่อนผู้หญิงหมดเนี่ยอาตมาจำปีไม่ได้แล้วอาตมาทำมาตั้งนานหลายปีเต็มทีแล้วตั้งแต่เป็นคารวาสตั้งแต่เป็นหนุ่มแต่งจนคนอื่นก็มองงี้เขาหมั่นไส้เพราะมันพิสดารมันล้ำยุคแต่เราก็นึกว่าแหมเราเก๋เราเท่เราไม่มีใครเหมือนอะไรงี้เหมือนกันแล้วก็ผู้หญิงหลายๆคนที่ชอบจะเก๋เท่ไม่เหมือนใครใครไม่เหมือนเราอย่างไงงั้นน่ะอาตมาก็มีอารมณ์อย่างนี้มาก่อนมันเป็นเรื่องของจิตอุปทานจริงๆเดี๋ยวนี้อาตมาล้างจนสิ้นสนิทมันไม่มีมันหลอกเราแล้วเราก็ไปเปลืองซอกๆซอนๆกับมันเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียทุนรอนเสียแคลอรี่เสียแรงงานถ้าได้เสื้อสวยๆแล้วเป็นยังไงอาตมาจะพูดให้หนำใจพระคุณก็ออกไปต้องไปโชว์ให้เขาดูถ้าได้ยิ่งเสื้อใหม่ๆยิ่งไม่ได้แล้วอยู่บ้านไม่ติดต้องออกไปแล้วขับรถออกไปต้องไปที่ไหนต้องไปที่ที่คนเยอะๆเขาจะได้เห็นต้องเป็นหน่วยหน้าต้องไปต้องเข้าไปเตะท่าเสร็จแล้วก็ต้องทำให้สมถ้าเสื้อราคาแพงก็ต้องไปเตะท่าต้องชุมชนชุมชนก็ชุมอยู่ที่ไหนเขากินแพงๆต้องเข้าไปกินแพงๆเสริมเข้าไปอีกไม่จิ้มหายใครจิ้มหายเราจิ้มหายเราลูกเดียวนี่แหละคือเรื่องของสังคมที่นึกว่ามันเป็นเรื่องดีแล้วเป็นกันอยู่ไม่รู้เลยไม่มันไม่ควรจะนิยมกันแต่เป็นค่านิยมของสังคมจริงๆเพราะถ้าพอเราเซฟเวลาเซฟแรงงานเซฟทุนรอนเหล่านี้ลงมาได้เนี่ยรัฐบาลไม่ต้องมานั่งบอกว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่เราพวกเรานี่แหละพัฒนาเศรษฐกิจได้ทีนี้จะทำได้อย่างไรต้องเรียนรู้ด้วยสมาธิทิแล้วมาเลิกเวลาเรามีเนี่ยแม้แต่การแต่งตัวก็คือการงานบอกแล้วคุณไปเสียเวลาอยู่ในโต๊ะเครื่องแต่งตัวเท่าไรแม้มาทำการงานคุณก็ยังคอร์รัปชันเขาคือกิริยาอิริยาบถนี่แหละกรรมมันต่างการงานแต่เราไม่เราไปถือมันว่ามันเป็นเรื่องอยู่กับชีวิตเฉยๆไม่เฉยเฉยนะออกกรรมกิริยาอะไรการงานทั้งนั้นกำลังพูดเป็นการงานทางเสียงทางวาจากำลังทำอิริยาบถทุกท่าทุกทางเป็นการงานทางกายทางการงานก็ที่เราทำเมื่อเราก็ไปทำการงานพวกนี้โดยเป็นมิจฉากรรมมันต่างมิจฉากรรมันตะเป็นไปเพื่อปานาติบาตเป็นไปเพื่ออทินนาทานเป็นไปเพื่อกามถ้าแต่งตัวนี่ก็เป็นไปเพื่อกามเมสุมิชาจารเป็นไปเพื่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วเราก็ไม่เข้าใจมิจฉาของกรรมันตะก็มี3เพราะเราต้องมารู้ว่าเราเองเราตั้งท่าจะลดแล้วถ้าเราตั้งว่าการแต่งตัวนี่เป็นอบายมุขเราก็ต้องไปตั้งศีลให้แก่เราเองการปฏิบัติธรรมของพุทธตั้งศีลเป็นหลักคุณเองคุณปฏิบัติธรรมทีเดียวจะเห็นว่าราคะโทสะทั้งหมดแล้วก็จะลดทั้งหมดลดไม่ได้ทีเดียวลดไม่ได้ต้องตั้งเป็นขั้นตอนเช่นสมมติว่าอบายมุขนี่เป็นเรื่องอยากอาตมาบอกแล้วว่าเรื่องแต่งตัวของผู้หญิงนี่เป็นเรื่องอบายมุขเป็นเรื่องเสพติดคุณตั้งให้แก่ตัวเองซะก่อนผู้ชายลดเหล้าลดบุหรี่ลดการพนันผู้หญิงก็ลดด้วยการพนันเพราะมันอบายมุขกันเดียวกันแต่เรื่องเครื่องแต่งตัวอย่างนั้นเมื่อเราตั้งให้แก่ตัวเราเองแล้วเราเรียกว่าศีลตั้งแล้วเราต้องเดินยืนนั่งนอนทุกเวลาเราต้องจะทำให้ตัวเราเองว่าเราต้องไม่ละเมิดศีลนะเราต้องไม่ให้เป็นอย่างนั้นเมื่อเกิดอารมณ์หรือเมื่อเกิดกายกรรมเรียกว่ากรรมมันตะเมื่อเกิดปากจะไปพูดส่งเสริมที่เราจะตั้งนี่จะผิดศีลเราจะเลิกแต่งตัวเราอย่าไปพูดเพื่อยั่วย้อไม่ตัวเราเองจะต้องเอาแต่เรื่องแต่งตัวนั่นเป็นมิจฉาวาจาแล้วเพราะเราตั้งใจอย่าไปมุสาตัวเองเราตั้งใจว่าเราจะไม่แต่งตัวให้มันมากเราจะเลิกเราอย่าไปพูดให้มันละเมิดอย่าไปกลับคำอย่าไปมดเท็จอย่าไปพูดผิดกับสิ่งที่เราตั้งใจจะออกจะเลิกจะจากถ้าพูดผิดก็เป็นมิจฉาวาจาตามข้อกำหนดที่เรากำหนดให้กับตนเองเป็นข้อๆไปเพราะศีลนี่แหละเราถือให้ตัวเองและปฏิบัติทุกเมื่อเชื่อวันบำเพ็ญไปมันก็จะทำให้เราละจิตของเราจะถูกอบรมทนบางทีแม้มันอยากก็ต้องกดข่มอย่างหนึ่งวิธีการที่จะปฏิบัติให้เกิดสมาธิก็มีอยู่2วิธีวิธีที่1เรียกว่าสมถทุระวิธีที่1วิธีอีกวิธีนึงเรียกว่าวิปัสสนาทุระสมถทุระก็คือกดข่มเลยทำให้มันสงบเขาดื้อลืมมันเสียห่างมันออกมาเสียเลิกอย่าให้มันเรื่องนี้เข้ามาวุ่นด้วยวิธีการดื้อๆง่ายๆกดข่มอดทนสู้อย่าให้มันเกิดอาการอารมณ์นี้ให้ได้โดยวิธีกดข่มหรือวิธีอดทนหรือวิธีข่มฝืนหรือวิธีเลิกละหรือวิธีไม่เอา ปล่อยเลิกยังไงก็ตามใจเรียกว่าลูกดื้อสมถธุระอีกวิธีการหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาธุระก็คือใช้เหตุผลใช้ปัญญาวิปัสสนาแปลว่าปัญญาเรื่องปัญญาใช้เหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องไปคลุกคลีสิ่งนี้มันเป็นโทษมันเป็นภัยมันเป็นความเสียหายไม่ใช่ความได้ดีไม่ใช่ความเจริญต้องเห็นเหตุเห็นผลเห็นโทษเห็นภัยให้ชัดเจนและวิเคราะห์วิจัยให้เกิดปัญญาให้เกิดปัญญาประกอบเลยว่าเราเลิกมาเราได้ดีเราไม่เลิกเราไม่ได้ดีเห็นในปัจจุบันหรือจะมันนึกคิดประกอบอีกเอาเรื่องจริงนี่แหละมานึกคิดประกอบแล้วก็พิสูจน์ว่าเออเราเลิกมามันดียังไงก็ต้องให้เกิดปัญญาของเราเสมอไม่ใช่ปัญญาไปนึกคิดเกิดว่าเราเลิกในตอนนี้เราเลิกอยู่นี่เออเราเป็นยังไงเราไม่แต่งตัวสวยแล้วมีคนว่ามีคนอะไรต่ออะไรแล้วเราก็จะเกิดปัญญาว่าเออเราเป็นจริงตามเขาว่าหรือเปล่าว่าเชยว่าโง่ว่าอินเดียดว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปจะประชดประชันยังไงเออเราไปทำความเสียหายอะไรให้แก่สังคมหรือให้แก่ผู้อื่นเรากลับมีเวลามากเรากลับไม่ต้องกลัวถ้าไว้เล็บยาวๆทำงานอะไรก็ไม่ค่อยแคล้วคล่องก็ตัดมันซะเรียบร้อยไม่ติดคิดฝุ่นคิดฝอยอะไรต้องไปทาสีทาอะไรไว้เวลาทำอะไรก็กลัวมันจะลอกเอ๊ะมันไม่ดีนี่นะอย่างนี้ถ้าไม่ทาซะมันก็ไม่เป็นไรแล้วมันก็ทำงานก็สร้างสรรค์ก็ทำอะไรได้ดีกว่าเหตุผลมีนานาประการอย่างนี้ยกตัวอย่างนะแค่ทาเล็บหรือแค่อะไรพวกนี้มันจะกลายเป็นคนหยิบโยงเพราะหลงในความงามอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่หยิบโยงถ้าเราไม่หลงในความงามเราสบายเราทำงานอะไรต่ออะไรได้คล่องแคล่วได้อย่างธรรมะธรรมแงกระฉับกระเฉงสร้างสรรค์ทั้งนั้นมีเหตุผลในเรื่องตอนเราเลิกมาแล้วเราได้ดีเรายังไม่เลิกอยู่เรานั้นเสียอีกหลายอย่างนะสูญเสียอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างมากเห็นเหตุเห็นผลมันก็จะทำให้เราทั้งอดทนได้ทั้งปัญญาเนี่ยทำให้ละจางจิตของเราก็จะสั่งสมสองอย่างสั่งสมญาณกับสั่งสมความเลิกได้สั่งสมญาณคือปัญญากับสั่งสมวิมุตติหรือความเลิกความหลุดความพ้นมาได้เรื่อยๆสั่งสมจริงๆสั่งสมมาเรื่อยๆไม่ใช่นั่งคิดนะอาตมาบอกแล้วคุณต้องอบรมตัวคุณต้องทำตลอดเวลาตลอดวันหนึ่ง24ชั่วโมงเพราะที่สันติอโศกนี่เขาบอกว่าที่นี่เรียนสมาธิหรือเปล่าเขาบอกว่าทำสมาธิหรือเปล่าเวลาไหนเขาชอบจะเอาไอ้ที่เขาเรียนสมาธิทั่วไปไปถามพระอาตมาคำตอบที่อาตมาจะตอบเขาก็คือบอกที่นี่เรียนสมาธิสิและเรียน24ชั่วโมงปฏิบัติสมาธิ24ชั่วโมงไม่ใช่ปฏิบัติสมาธิแต่ช่วยแค่ตอนนั่งตอนหลับตาตอนนั้นเท่านั้นไม่ใช่เพราะสมาธิของคุณต้องปฏิบัติ24ชั่วโมงมีสติสัมปชัญญะเป็นสติปัฏฐานรู้ตัวทั่วพร้อมเสมอตามศีลที่เรากำหนดบางคนทำไม่ได้มากก็เอาแค่นั้นก่อนอาจจะบางคนอาจจะบอกว่าแม้เรานี่นะเราแต่งตัวจัดโอ้โหเราต้องตัดเสื้อผ้าเดือนหนึ่งเท่านั้นเท่านี้ชุดถ้าเราตัดถึงเดือนหนึ่ง5ชุดก็ลดลงมาเอาชุดเดียวก่อนเดือนนึงอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นศีลของเราตามกำลังของเราพอเหลือเดือนนึงได้ก็บอกเอ้ไอเดือนนึงนี่มันก็เต็มตู้เต็มเข่งกันเยอะแยะแล้วนะใส่ทีนึงก็ไม่ใส่ได้ทีละ2ชุด5ชุดเมื่อไรบางชุดในปีนึงก็ไม่ได้ใส่มันเลยเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าล้าสมัยแล้วอ้าวต้องโยนลงเข่งเดี๋ยวไปให้คนอื่นเขาแล้วเอาบุญด้วยนะเนี่ยของเราทิ้งแล้วไปให้คนอื่นก็เอาบุญด้วยทวงบุญทวงคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเองเราต้องรู้ว่าเราต้องเลิกเนี่ยเราต้องเลิกพอเราเลิกมาได้แล้วเอ๊ะตัดเดือนละชุดนี่ก็ยังไม่เข้าท่าไล่เราไม่ได้ดิบดีเพราะไอ้ตังตัดชุดเราจะมั่นใจขึ้นมาเราจะเห็นว่าความดีไม่รู้ความสามารถหรือสร้างสรรค์หรือคนเป็นประโยชน์เนี่ยหรือคุณธรรมของคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อีกสิ่งพวกนี้ประกอบนะอาตมายกตัวอย่างประกอบแล้วเมื่อกี้ยิ่งแต่งยิ่งหยิบโยงยิ่งไม่ได้เขาเลืองยิ่งคอร์รัปชันเวลายิ่งอะไรต่ออะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นยิ่งไม่แต่งยิ่งไม่ต้องเปลืองไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเอาจิตเอาใจอะไรไปวุ่นวายนั่นแหละจิตยิ่งเกิดสมาธิก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นเรื่องเป็นราวอะไรมีชุดมาทำงานง่ายๆเขามียูนิฟอร์มยิ่งดีใหญ่ก็แต่งชุดยูนิฟอร์มมาไม่มีอะไรมากถ้าไม่มียูนิฟอร์มก็แต่งชุดของเราแล้วยูนิฟอร์มของเรามี2ชุดผัดเปลี่ยนสำหรับซักหรือ3อย่างเก่งก็เอาละเผื่อขาดเผื่อมันไม่แห้งเมื่อเผื่ออะไรบ้าง2 3ชุด4ชุดก็พอแล้วนะอาตมาไม่รู้นะว่าหมอชุติมานี่มีกี่ชุดขณะนี้ไอ้ชุดที่มาทำงานแต่ทุกคนในนี้ก็คงจะพอรู้ว่าเอ๊ะไม่เห็นมาแต่งหวือหวาอะไรมากับเขานักก็คงจะพอรู้ก็ไม่เห็นว่าถ้าไม่แต่งชุดหวือหวาอันนี้มาเนี่ย เราทำงานกับสังคมกับหมู่เขานี่เราทำงานเลวลงหรือมันกลับจะทำงานได้ดีเพราะไม่ต้องกังวลไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเสียเวลาเราเซฟเวลาเอาเวลาของข้าคืนมาเอาทุนรอนของข้าคืนมาเอาแรงกายแรงสมองแรงปัญญาที่เราไปถูกเขาหลอกแล้วก็ไปผลาญพวกนั้นเอาคืนมาสิ่งเหล่านี้อาตมาอยากจะให้คุณร่ำร้องเอาคืนมาเพราะสิ่งที่เราไปหลงค่านิยมของโลกไปหลงรสนิยมของโลกเหล่านี้และจิตของเราเมื่อก็จะเป็นสมาธิจิตของเราจะมีพลังจิตของเราจะไม่ถูกดึงไปเหมือนกับหม้อแบตเตอรี่หม้อแบตเตอรี่นี่ก็เรื่องแต่งตัวนี่ก็เรื่องกินนี่ก็เรื่องเที่ยวนี่ก็เรื่องนั้นมันเหมือนต่อสายออกไปไอ้พลังงานไอ้พลังไอ้ไฟฟ้าในหม้อแบตเตอรี่ก็ถูกต่อสายออกไปไม่รู้กี่ร้อยสายถอดเอาคืนมาให้ได้คืนมาให้ได้จนได้พลังหม้อแบตเตอรี่นี่เยอะเนี่ยคือสมาธิพลังนี่จะมีแปลงไฟฟ้าเต็มเมื่อจะใช้กับงานอะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บทั้งจะเอาแรงเคลื่อนด้วยแรงกระแสเต็มที่นี่คือสมาธิที่จริงแล้วถอดมาได้โดยปัญญาแล้วเราถอดมาจริงไม่ใช่ไปนั่งสะกดจิตเอาถ้าเวลาเลิกออกมาจากสะกดจิตลืมตาไปเจอเอารูปเอารสเอากลิ่นเอาเสียงอะไรก็ไปก็เขาตามเดิมมันจะเป็นท่าอะไรอย่างนั้นไม่เป็นท่าเลยไม่ใช่สมาธิถาวรไม่ใช่สมาธิที่จะต้องได้มาทำประโยชน์เป็นชีวิตปัจจุบันประจำวันของมนุษย์เป็นสมาธิที่ไม่พัฒนามนุษย์ไม่พัฒนาจริงได้สงบในตอนนั้นหรือเมื่อเวลาไปนั่งเข้าแล้วจิตมันก็จะถูกสะกดจิตเก่งๆเก่งๆเก่งๆจนชำนาญจนชินจนมีความต่อเนื่องแม้มันมีชีวิตปกตินี้จริงมันจิตมันอาจจะถูกกดได้ง่ายสะกดได้ง่ายขึ้นก็มีผลบ้างแต่ไม่ถาวรเพราะมันไม่รู้หน้าตาของกิเลสบอกแล้วว่าเป็นนั่งกดในเราไม่รู้อะไรเลยเราเป็นนั่งกดในเราไม่รู้อะไรเลยเราไม่รู้ว่ากิเลสเป็นตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่รับรองแม้แต่โสดาบันในลัทธิที่นั่งสะกดจิตแบบนี้ทำสมาธิแบบสมาธิของพุทธเจ้าเกิดจากศีลศีลเป็นที่ตั้งศีลเป็นฐานศีลเป็นที่เป็นไปเพราะฉะนั้นศีลคือหลักการที่เราตั้งให้ว่าเราจะเลิกอันนี้ละอันนี้เราก็ละจริงๆรู้เห็นเลยจิตของเราจางคลายจิตของเราไม่ชอบไม่ติดไม่ยึดแล้วจิตจืดสนิทลงไปเราก็รู้ว่าเราเลิกรู้อย่างต้นโตนี่ไม่พ้นเลิกได้เลยจริงแล้วไม่ต้องไปทำอีกไม่ต้องไปนั่งหลับตาเอาฟังให้ดีนะมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ต้องนั่งหลับตาเอาอยู่นั่นแล้วตายก็ต้องนั่งจะตายอยู่ก็ต้องนั่งหลับตากี่ปีกี่ปีต้องนั่งหลับตาไม่รู้เลิกไม่รู้แล้วไม่รู้ไม่สิ้นจิตไม่สิ้นภาระไม่เป็นอรหัตผลสมาธิแบบนั้นไม่เป็นอรหัตผลแต่สมาธิอย่างของพุทธนี้เป็นอรหัตผลพิสูจน์ได้มีวิมุตติรู้วิมุตติความวิมุตติเป็นเรื่องก็ได้และมันก็ต้องได้เพราะเราต้องทำไปทีละเรื่องเราทำทีเดียวเหมาเข่งหมดมันทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้นะมันจะต้องค่อยๆทำไปแล้วเราก็จะค่อยๆได้ขึ้นมานะอาตมาได้ขยายความอธิบายประกอบอะไรต่ออะไรให้เห็นลีลาไม่ได้พูดสับแสงไม่ได้พูดศัพท์ของสมาธิของอย่างโน้นอย่างนี้ของอะไรต่างๆนานาให้พวกคุณได้ลำบากเพราะว่าพูดแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าอาตมาดูถูกนะมันก็มาแปลเป็นภาษาไทยอีกแหละถ้าพูดพวกนั้นเพราะฉะนั้นอาตมาได้อธิบายมาแล้วโดยเอาสิ่งจริงมีจริงเกี่ยวเนื่องกับอิริยาบถและจิตที่มันไปเกี่ยวข้องแล้วเราต้องเลิกมาเพราะฉะนั้นอาตมาก็ขอสรุปเพราะขณะนี้พูดมาแล้วเกือบชั่วโมงแล้วเผลอๆนี่เกือบจะชั่วโมงแล้วนะเราขอสรุปให้ฟังว่าสมาธิพุทธนั้นปฏิบัติตามมรรคองค์8โดยมีคำว่าสัมมาสมาธิเป็นตัวที่8แต่ปฏิบัติในหลักของ7ประการตัวที่1ถึงตัวที่7เนี่ยเมื่อเข้าใจถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วไปปฏิบัติตนโดยมีความพยายามก็มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอยืนเดินนั่งนอนเมื่อไรก็ต้องรู้ตัวทำงานทำการจะพูดจะจาจะอะไรบอกแล้วมีทั้งคุณทำงานเรียกว่าสัมมากัมมันตะงานการทุกอย่างอิริบททุกอย่างเป็นการงานทั้งสิ้นส่วนการงานอะไรส่วนมากที่คุณทำคนนั้นก็เป็นอาชีพแล้วก็ขอแถมอีกนิดนึงก่อนจะสรุปเข้าเรื่องเป้าจริงๆก็ขอแถมมันแวบขึ้นมาว่าไอ้ตัวอย่างอย่างนี้เนี่ยคนเข้าใจอาชีพไม่ได้เช่นขออภัยนะอาตมาไม่ได้แกล้งว่าใครคนหนึ่งนะแต่ถ้าถูกใครก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าแล้วนะเช่นคุณบอกว่าคุณได้เงินจากการเป็นคนทำงานอยู่ในเนี่ยจะเป็นหมอหรือว่าจะเป็นนางพยาบาลก็ตามใจเช่นคุณบอกว่าคุณได้เงินจากการเป็น คนทำงานอยู่ในเนี่ยจะเป็นหมอหรือว่าจะเป็นนางพยาบาลก็ตามใจอยู่ในที่โรงพยาบาลนี้เหมือนกันเถอะแล้วคุณก็เรียกคุณว่าคุณมีอาชีพนางพยาบาลหรือคุณมีอาชีพหมอแต่แท้จริงนั้นในวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ตื่นเช้ามาคุณก็นึกเออวันนี้เราจะแต่งตัวชุดไหนหนอคุณก็คำนึงจิตก็แต่งชุดนั้นชุดนี้แล้วก็ตกแต่งตัวเองกว่าจะเสร็จก็มากันนั่งรถนั่งรำก็ดูก็อะไรต่ออะไรดูของเรื่องความสวยความงามมาตลอดทางมาทำงานก็ทำงานไปประเดี๋ยวว่างไม่ได้แวบไม่ได้เดี๋ยวก็คิดถึงความสวยดูแคตตาล็อกดูนั่นดูนี่ประเดี๋ยวก็แวะไปแล้วเวลาว่างตอนนั้นตอนนี้ก็ไปช้อปปิ้งไปนู่นนี่ก็ไม่ก็โอภาภาษาจะเรื่องความสวยในเรื่องของเครื่องแต่งตัวตลอดเวลาเสร็จแล้วเย็นกลับบ้านก่อนจะกลับบ้านก็แวะไปที่ร้านโน้นแล้วนี่ไปโอภาปาสายกับเพื่อนที่ชอบความสวยด้วยกันถูกคอกันสนุกสนานเพลิดเพลินอร่อยวันนึงมีความสุขเพราะเราหลงมันเนี่ยนอนยังฝันถึงความสวยนี่อยู่อีกคนนี้ไม่ได้มีอาชีพพยาบาลหรือหมอหรอกคนนี้มีอาชีพเรื่องเพ้ออยู่กับความสวยนี่คือมีอาชีวะอย่างนี้ผู้ชายบางคนเป็นหมอหรือว่าเป็นพยาบาลก็ตามอยู่ในนี้นะวันๆก็แหมตอนนี้ไปถูกเขาหลอกติดก๊อปมาว่างั้นนะตื่นเช้ามาก็นึกถึงแต่เรื่องก๊อปแหมเอาไม้ก๊อปมาเช็ดแล้วก็เอาใส่รถติดมาที่ทำงานทำงานไปงานที่ได้เงินนะทำไปนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ไปจ่ายเรื่องไม้ก๊อปเรื่องไอ้เรื่องของก๊อปไอ้นั่นนี่คุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวโทรศัพท์คุยกับเพื่อนแหมตอนนี้ตรงนี้แล้วนะยิงไปซ้อมมือมาตอนนั้นโอ้โหทำคะแนนได้อย่างงี้คุยฟุ้งเนี่ยวันเป็นคืนคนนี้มีอาชีพตีก๊อปไม่ใช่อาชีพหมอหรอกอย่างนี้เป็นต้นคุณรู้สึกตัวไหมใครก็ตามที่หลงมุ่นอยู่ในเรื่องอะไรนั้นเป็นส่วนมากแล้วก็ติดยึดและก็คลุกคลีอยู่แต่กับนั้นทั้งอารมณ์จิตและกรรมกิริยามาในเวลาแต่เราไม่ได้เพ่งชัดๆนะเราไม่ได้วิเคราะห์วิจัยถึงกรรมกิริยาของเราเราไม่รู้ว่าเราอาชีพอะไรแต่เรานึกว่าไอ้ที่มันได้เงินนี่คืออาชีพสิ่งเราอุตส่าห์ไปเรียนมาสิ่งเราอุตส่าห์ว่าไอ้นี่ไปถูกไปมัดพอเขียนตอบแล้วท่านอาชีพอะไรเนี่ยเราอาชีพอย่างนั้นโกหกกันเยอะส่วนใหญ่อาชีพติดไอ้นนท์ติดไอ้นี่เป็นอบายมุขซะเยอะนะมีอาชีพอบายมุขเยอะพวกเราเนี่ยที่ไม่เรียนรู้ซะก่อนแต่เราไปตอบก็นึกว่าไอ้นี่เป็นอาชีพอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็แวบขึ้นมาเมื่อกี้ก็อยากจะขอบอกในสัมมาอาชีวะอีกนิดนึงเพราะคนเรามีสติสัพพัญญะมีวายามะคือความพยายามจะเลิกละไอ้กิเลสพวกนี้ที่เรารู้เท่าทันโลกเลิกมาแต่ละสิ่งแต่ละเรื่องให้ได้ไปเรื่อยๆแล้วจิตของเราจะแข็งแรงเป็นสมาธิตั้งเป็นศีลจะขัดเกลาจิตที่ถูกขัดเกลาด้วยกิเลสไปติดแล้วจนหลุดพ้นออกมาเรื่อยๆนั่นแหละคือสมาธิไม่ได้เป็นนั่งเอาไม่ได้ไปหลับตาเอาและจะเกิดปัญญาที่ต่อเนื่องจากศีลสมาธิปัญญาปัญญาที่เกิดนั้นบอกแล้วว่าไม่ใช่ปัญญาตรรกะไม่ใช่ปัญญาไปผกผันนึกคิดหลับตาแล้วจะเกิดปัญญาวาวามอะไรไม่ใช่ปัญญาที่เห็นความจริงรู้ความจริงว่าอ้อนี่ทุกข์นี่เหตุแห่งทุกข์เพราะเราไปติดมันอยู่เรานึกว่าเป็นสุขพอเราเลิกมาได้แล้วเป็นสุขคือสุขอย่างว่างๆเรียกว่าวูปสโมสุขสุขเพราะไม่ได้ติดแล้วสุขเพราะหลุดพ้นเรื่องนี้มาแล้วแต่ก่อนเราไม่ได้สูบบุหรี่มันก็ทุกข์เพราะได้สูบนึกว่าสุขไอ้ทุกข์สุขอย่างนี้เป็นเรื่องของโลกีขึ้นสวรรค์ก็สวรรค์ลวงตกนรกก็ตกนรกอย่างนั้นเมื่อเราเลิกสูบบุหรี่แล้วไม่ติดแล้วจิตว่างแล้วหมดสุขหมดทุกข์ไอ้ความหมดสุขหมดทุกข์นี่เรียกว่าสุขอย่างสงบเรียกว่าวุปสโมสุขอย่างนี้วิเศษกว่าคุณเห็นจริงเลยปัญญาคุณรู้เพราะคุณมีของจริงไม่ใช่ความนึกคิดนะเราว่างเราเลิกมาได้นี่มันสุขว่างสบายโล่งโปร่งจิตว่างว่างจากกิเลสไม่ใช่จิตว่างเป็นคนเด๋อเซ่อบริสุทธิ์ไม่ใช่อย่างนั้นมันว่างจากกิเลสอะไรล่ะเรื่องอะไรล่ะว่างจริงๆนะคุณเกิดปัญญาเพราะคุณได้รู้ไม่ใช่รู้คิดรู้สัมผัสความจริงมีความจริงให้เรารู้เห็นว่าเกิดอาการพ้นทุกข์อาการเหตุแห่งทุกข์ดับไปอาการของจิตที่เป็นตัณหาเป็นกิเลสมันหมดไปจากเรารู้เราเห็นของเราเองนะของใครของมันนี่เรียกว่าปัญญาแท้ยวยถาพุทธญาณทัศนะหรืออธิปัญญาปัญญาที่ต่อจากสมาธิเพราะจิตของเราละเลิกได้จริงเราก็เห็นของจริงไม่ใช่ความคิดเหตุผล ัญญานี่ไม่ใช่ความคิดเหตุผลไม่ใช่ปัญญาไปคิดจรวดไม่ใช่ปัญญาไปคิดสร้างสูตรยามาให้คนรักษาวิธีคิดผ่าตัดมาให้คนอะไรไม่ใช่ปัญญานั้นเป็นปัญญาเทคโนโลยีไม่ใช่ปัญญาทางศาสนาหรือทางธรรมวัฏศีลสมาธิปัญญานี่มันต่อเนื่องกันมันสัมพันธ์กันเกิดร่วมกันทุกวันนี้เราศีลเอาไปอย่างหนึ่งสมาธิก็เอาไปอย่างหนึ่งถ้าศีลก็ไปท่องเอากับพระสมาธิก็ไปนั่งหลับตาเอาที่ไหนก็ได้ปัญญาก็ไปอ่านเอาตามตำราอะไรมันขาดมันวิ่นหมดแล้วมันเลอะเทอะมันไม่ใช่อย่างนี้เราคิดว่าพออาตมาวิเคราะห์นี้นิดหน่อยก็คงจะเข้าใจว่าศีลสมาธิปัญญาคืออย่างไรนะว่าเราก็จะเห็นได้ว่าสมาธิของพุทธนั้นเป็นอย่างนี้สมาธิของพุทธนั้นเป็นอย่างนี้เท่าที่เวลาพอมีที่อาตมาพอจะอธิบายสู่ฟังก็คิดว่าไม่กระจ่างนักแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่ใช่น้อยสำหรับหนังสือสมาธิพุทธนี่ที่อาตมากำลังจะทำกันอยู่เดี๋ยวนี้ต้นฉบับขณะนี้อาตมาได้ทำกันขึ้นมาแล้วก็คงจะหนาในราวสักขนาดนี้แหละนะไม่ใช่เล่มเท่านี้หรอกหนาแค่นี่มาส่วนหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเองอยู่ในนี้สองสามบทที่จริงมันมีตั้งเป็นสิบสิบบทนะมันมีแค่นี้มันอาตมายังกะอยู่ว่านี่จะพยายามพิมพ์ให้ก่อนงานวิสาขะมาให้เสร็จมันจะเล่มประมาณขี้มูลาขี้มาแห้งก็จะในราว400-500หน้ากระดาษอย่างน้อยอาตมาว่าจะกว่านั้นแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะสักเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องพูดกันตื่นๆแม้จะเขียนสรุปเขียนมาเป็นตำราเป็นอะไรแล้วนี่มันก็ยังไม่ใช่ว่ามันจะเข้าใจได้ง่ายๆมันก็จะต้องอาศัยการเรียนรู้ที่ละเอียดละอออะไรใดขึ้นไปอีกนะเพราะเรื่องสมาธิพุทธที่บอกว่าสมาธิพุทธนั้นเป็นอย่างนี้ก็อย่างที่อาตมาได้อธิบายไปแล้วคร่าวๆนะไม่ได้มากได้มายนักแต่ก็คิดว่าก็คงจะพอเข้าใจไปบ้างอาตมาก็อยากจะให้พวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนหรือแม้ไม่ใช่พุทธศาสนิกชนก็ไม่ได้รังเกียจอะไรที่จะมาศึกษาสมาธิพุทธยินดีต้อนรับแม้จะเป็นคริสต์แม้จะเป็นอิสลามหรือแม้จะเป็นบะฮายจะเป็นลัทธิที่อะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่บางคนบอกว่าไอ้ยี่ห้อนะพุทธแต่ว่าข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าข้าพเจ้าเป็นศาสนาอะไรก็ตามใจพอเดี๋ยวนี้มีเยอะแล้วคนอย่างนั้นจริงๆนะในเมืองไทยนี่แหละยี่ห้อพ่อแม่ตามทะเบียนแล้วก็บอกว่าเราเป็นพุทธแต่โดยจริงแล้วเราไม่รู้ว่าเราเป็นศาสนาอะไรในชีวิตเกิดมาแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เราไม่รู้ว่าเราได้ปฏิบัติศาสนาอะไรพุทธนี่เป็นอย่างนั้นเชียวนะถ้าคริสต์หรืออิสลามเขายังมีข้อประพฤติอะไรที่บอกว่าถ้าอิสลามเขาจะต้องละหมาดนะไม่ได้นะพ่อแม่เขาเอาละหมาดกันทุกเจ้าเลยเขาก็ยังต้องทำกันอยู่บ้างคริสต์ก็ยังต้องไปโบสถ์บางคนนะโอ้อาตมาว่ามีนะตั้งแต่เกิดจนตายไม่ได้เข้าวัดเข้าไปก็เข้าไปลวนวัดอย่างนั้นไม่ได้เข้าไปศึกษาปฏิบัติธรรมอะไรเข้าไปอย่างนั้นน่ะเยอะนะในพุทธศาสนิกชนเพราะแม้จะเป็นคนอย่างนี้ก็ขอให้ใส่ใจบ้างเรื่องธรรมะนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อทำให้คนทุกข์เป็นไปเพื่อทำให้คนสุขแต่ไม่เรียกว่าสุขอย่างโลกีนะเป็นวูปสโมสุขอย่างอาตมากล่าวแล้วสุขคือหลุดพ้นมาจากโลกสบายว่างเบาอาตมารู้อาตมาเองเป็นคนเหมือนกับพวกคุณนะมีรสโลกีสุขแล้วอาตมาก็ไม่ได้บกพร่องอาตมาไม่ใช่หมาเห็นองุ่นเปรี้ยวที่เขาบอกว่ามีคำพังเพลหมาเห็นองุ่นเปรี้ยวแล้วไม่ได้กินองุ่นแล้วก็เลยไปว่าองุ่นเขาเปรี้ยวอย่างนี้ไม่ใช่นะอาตมามีโลกียรสโลกียารมอย่างโลกกามารมโลกียารมอาตมามีอาตมาเป็นคนธรรมดา normal ไม่ได้ abnormal อะไรนะมีปกติและอาตมาก็มาเรียนรู้ศาสนาและปฏิบัติจริงแล้วจึงเห็นว่าอ๋ออันนี้วิเศษกว่าที่ออกมานี่ออกมาไม่ใช่ว่าออกมาเพราะว่าอาตมาพ่ายแพ้อะไรทั้งโลกอาตมาไม่ได้พ่ายแพ้อะไรนี่ที่อาตมายกตัวเองประกอบนี่เพื่อยืนยันว่าศาสนาพุทธเจ้าเป็นของจริงโดยอาตมากล่าวอ้างตัวเองเป็นเครื่องรับรองว่าธรรมะของพุทธเจ้าปฏิบัติได้จริงเลิกละได้จริงและเป็นวูปสโมสุขจริงๆไม่ต้องมีกามารมณ์ก็สุขเบิกบานแจ่มใสไม่เครียดไม่หดหูอยู่กับสังคมก็อย่างองอาจแกล้วกล้าได้ใครว่าอาตมากามตายได้อาตมายิ้มถ้าใครว่าอาตมาไม่มีกามสิอาตมายังบอกเอ๊ะจริงหรือเรามีหรือเขาเห็นเราตรงไหนเนาะเขาเห็นเรามีเศษมีเหลือตรงไหนนะอาตมาจะชะงนด้วยซ้ำแต่ถ้าใครบอกว่าอาตมามีกามตายได้นี่อาตมาว่าดี และอาตมาไม่มีกามอาตมาก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาทำงานกับสังคมเขาไม่ได้ยิ่งทำได้เพราะเราไม่ต้องไปเผื่อพอแม้แต่เศษเสี้ยวของแคลอรี่ที่จะต้องไปวุ่นวายเรื่องนั้นเหมือนกับเก็บเศษสายที่ไปต่อที่แบตเตอรี่มันไปต่อใดๆเก็บมาหมดแล้วจะใช้งานอะไรก็พลังจิตเข้าไปเต็มเพราะมันมีสมาธิแค่กามเรื่องเดียวคำกามคำเดียวนี่โอ้โหไม่ใช่น้อยแล้วยิ่งอื่นๆอีกเก็บมาได้อีกยิ่งถอดสายต่างๆที่ไปวุ่นวายในโลกออกมาเราจะทำงานอะไรก็เป็นประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้บกพร่องเลยเป็นคนที่จะทำงานในโลกนี้ได้อย่างดีช่วยเหลือโลกได้อย่างดีเลยสิ่งเหล่านั้นนี่ถ้าคุณเชื่อว่าโลกหรือเชื่อว่าศาสนานี้สอนเรื่องสังสารวัฏชาติก่อนคุณก็เคยเกิดมาหลายชาติแล้วชาตินี้คุณก็เกิดเป็นคนแม้คุณยังไม่เป็นพระอรหันต์คุณก็ต้องไปเกิดอีกอยู่ยังไม่จบยังไม่สูญถ้าคุณเชื่อสังสารวัฏนะไม่ใช่เป็นพวกที่อุเฉทิฏฐิแม้ตายแล้วศูนย์ไม่มีอะไรแล้วตายแล้วมันก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้คนเชื่ออย่างนี้เยอะถ้าคนเชื่อศาสนาว่ามีการสืบต่อเราทำบาปทำบุญอะไรก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์เราต้องเกิดแล้วเกิดอีกอยู่ชาติแต่ก่อนคุณก็เคยเกิดอย่างนี้นะเคยแย่งลาภยศสรรเสริญหลงกามหลงเลโกกิยสุขอย่างนี้มานักด่านับไม่ถ้วนเดี๋ยวนี้ก็ยังหลงถ้าคุณจะไม่หลงคุณต้องปฏิบัติเข้าสั่งสมพลวัตปัจจัยเข้าไปเป็นพระอริยะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณก็เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เดียวนะมันนานเหมือนกันกว่าจะเดียวแต่อาตมาพูดมันลัดไปนะแล้วคุณก็จะได้เป็นพระอรหันต์แล้วคุณก็จะรู้ว่าโอ้แต่ก่อนนี่เราเป็นอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าท่านได้เป่งว่าเรารู้เจ้าแล้วเจ้ากิเลสตัณหาเราจะตัดขั้วเรือนยอดเจ้าแล้วเจ้าจะเอาให้เราเกิดอีกไม่ได้เราจะไม่เกิดมาเป็นอย่างนี้อีกแล้วพระพุทธเจ้าท่านอุทานเมื่อท่านตรัสรู้ชั้นเดียวกันอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นเลยว่าอ๋อคนในโลกนี้มันก็วนเวียนว่ายแบบนี้คุณเกิดมาอีกเมื่อไรก็แบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแต่คุณจำมันไม่ได้เท่านั้นแต่คุณก็ยังไม่อิ่มไม่เต็มสักทีซอกอยู่นี่นานับชาติเบื่อซะมั่งสิคุณอาตมาละเบื่อแล้วเบื่อจริงๆเบื่อคำนี้ไม่ได้หมายความว่าเกลียดชังนะมาปฏิบัติออกมาแล้วคุณจะรู้ว่ามันน่าเบื่อแล้วเราก็จะเบื่อจริงๆใจเราเบื่อใจเราไม่เอาแล้วเราก็ไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนอะไรเกินการแต่ถ้าพูดโดยโวหารแล้วต้องดูถูกเพื่อให้คุณเกลียดมันบ้างคุณไม่เกลียดไอ้สิ่งเหล่านี้เลยคุณก็จงรักมันอยู่มันก็ไม่เข้าท่าสอนไม่ได้เพราะฉะนั้นโดยโวหารแล้วใจเรานี่ไม่ได้เกลียดได้ชังหรอกวางได้แต่ว่าใจก็เราต้องย่ำยีดูถูกสิ่งนี้อย่างอาตมาจะพูดอบายมุขต้องดูถูกแม้แต่พูดกามต้องดูถูกนะอย่างอาตมาแม้แต่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยขึ้นต้นใครมาชมอย่างคุณผู้หญิงใครมาชมว่าเราสวยแม้เราชื่นใจใครมาชมอาตมาว่าสวยนี่คุณกำลังด่าอาตมาหาอาตมามีเชื้อกามนะมีเชื้อกามมาล่อความงามความสวยอะไรคนอื่นเขานี่มันกลับกันเห็นไหมมันกลับกันเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราบอกว่าไอ้นี่มันไม่ดีไอ้ความสวยนี่มันอาตมาขอพูดทันทีนะมันเลวความสวยนี่มันเลวมันซ้ำอาตมาว่างี้นี่คือโวหารต้องพูดดูถูกดูแคลนแต่ว่าใจเราก็เข้าใจนะมันจะหนีไปไหนแล้วก็พวกคุณอย่างยิ่งอยู่กระดงผู้หญิงนี่ก็แหมแต่ละคนนี่เฟี้ยวอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วใดถ้าขืนเราแหมอึดอัดอุ้ยเบื่อชังเกลียดตายพอดีอาตมาตายทุกตายเลยเพราะงั้นก็ต้องวางเฉยๆมันแล้วใจมันต้องวางเฉยได้มันถึงจะอยู่ก็เขาเป็นอย่างนี้แต่แท้จริงมันต้องดูถูกมันต้องบอกโทษบอกภัยบอกความไม่ดีทั้งที่เราไปหลงพวกอย่างอาตมาขออภัยแต่ว่าพวกคุณยังหลงอยู่ว่ามันดีอาตมาต้องดูถูกมันให้ไม่ดีแล้วต้องชี้แนะวิเคราะห์เหตุผลอะไรต่ออะไรแล้วให้คุณไปพิสูจน์จนคุณพิสูจน์จริงแล้วคุณก็จะเลิกละมาดังที่มีหลายคนก็เลิกละมาได้ก็ไม่ง่ายนักหรอกเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นวิชาเหนือมนุษย์เป็นอุตริมนุษยธรรมแต่ได้แล้วเราจะเป็นประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ต่อตนเราก็ไม่ต้องเป็นเหน็ดเหนื่อยกับมันอีกเลยสิ้นกิจสิ้นภาระเราก็เอาพลังงานเอากรรมกิริยาความสามารถสมรรถนะทั้งหมดมาทำงานช่วยมนุษย์โลกไม่ต้องไปบริการตนเองอีกแล้วถ้าไปติดอะไรอีกมากๆได้เลิกได้มากเท่าไรยิ่งมามีแต่เวลาจะมาบริการคนอื่นนี่มันเป็นเรื่องอนุเคราะห์โลกพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าผู้ที่บรรลุพวกนี้เป็นผู้ที่เป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกัมปังอนุกัมปายะ คนหลุดพ้นพวกนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมหาชนพหูชนะแปลว่ามหาชนหรือแปลภาษาไซๆหน่อยเขาก็เรียกว่ามวลชนเป็นประโยชน์ต่อมวลชนพหูชนะสุขายะมาสร้างความสุขให้แก่มวลชนโลกัมปังอนุกัมปายะอนุเคราะห์โลกนี่เป็นของพุทธไม่ได้ไปพอบรรลุธรรมแล้วก็เป็นหนุนนั่งอยู่ในธรรมในเขาใครไปกระเป๋าหัวให้พูดพูดพูดกลับมาแล้วก็รวยนะรวยสวยๆนะไอ้อย่างนั้นมันซ้อนเห็นไหมมันย้อนแย้งพระจะมานั่งลอยคนรวยลอยคนสวยทำไมอย่างอาตมานี่พาไปนี่ไม่ได้พาให้รวยเงินรวยทองสะสมเงินทองนี่อย่างหมอชูนี่บอกเลยอาตมาให้รีดออกเสมอเลยเนี่ยเงินทองได้ต้องจ่ายออกนะอย่าไปนั่งสะสมกอบโกยนะเพราะงั้นคบกับอาตมาใครไม่แน่จริงไม่กล้าคบเพราะอาตมาพาจนอาตมาไม่ได้พารวยนอกจากจะไปหาพระบางอย่างก็เอารถน้ำมนต์ให้เอาไซไปที่บ้านเสกผ้าเสกตะกรุดให้ไปเมตตาร่ำรวยได้อย่างนั้นก็คนละพระกับอาตมาคนละทางเมื่อใครจะกล้ามาคบกับพระอย่างพวกอาตมานี่ต้องชั่งใจดีๆต้องเข้าใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิดีๆจึงจะเอาแต่แม้ว่าจะเป็นคนไม่สะสมนี้คนนี้อาตมาขอยืนยันว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะเป็นคนกล้าเสียสละและไม่ขี้โลภเมื่อไม่โลภให้แก่ตัวเองแล้วมันก็ทำประโยชน์ให้แก่โลกได้อย่างมากนี่เป็นปฏิภาคตรงของสิ่งที่เป็นอย่างนี้ได้จริงเราคิดดีๆแล้วจะเจอนะอาตมาก็ขอตอบปัญหามีปัญหามา2แผ่นเองนะ เดี๋ยวผมขอถามที่นี่ซะเลย เอาเชิญ ท่านมาแล้วตอนถูกตอบไม่ได้ฟังเนี่ยเขาว่าท่านบวชไม่มีอุปชายะจริงหรือข้อ2ทำไมไม่ เอาทีละข้อได้ไหมเอาทีละข้อนะถามอาตมาว่าอาตมาบวชไม่ได้มีอุปชาจริงหรือคำตอบสั้นๆก็ว่าเท็จเพราะอาตมาบวชมีอุปัชฌาย์จะอย่ารู้รายละเอียดต่อถามต่ออีกอาตมามีอุปัชฌาย์2อุปัชฌาย์ขอบอกรายละเอียดอย่างนี้อาตมาบวชทั้งธรรมยุทธและมหานิกายอุปัชฌาย์ธรรมยุทธชื่อเจ้าคุณราชวรคุณอุปัชฌาย์ธรรมมหานิกายชื่อพระครูสถิตวุฒิคุณเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไม่มีอุปชานะมีทั้งสองเนี่ยไม่เคยศึกนะสวดยัดทั้งสองนิกายที่ไม่โกนคิ้วก็เพราะว่าอาตมาได้ลาออกจากเถระสมาคมนะมหาเถระสมาคมเมื่ออาตมาลาออกจากมหาเถระสมาคมแล้วเขามีกฎหมายคุ้มครองให้แก่มหาเถระสมาคมอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าผู้ใดแต่งกายลอกเลียนพระของเถระมหาเถระสมาคมผิดกฎหมายอาตมาจึงต้องไว้คิ้วเพื่อให้เป็นกรรมสอเจตนาว่าอาตมาไม่ได้ลอกเลียนเพราะพระเถระสมาคมโกนคิ้วแต่อาตมาไว้คิ้วจึงต้องทำเพื่อไม่ผิดกฎหมายเพราะอยู่ในประเทศไทยก็ต้องทำตามกฎหมายไทยโลกวัชชะก็ต้องถอดกฎหมายออกก่อนสิถ้าถอดไม่ถอดกฎหมายแล้วให้อาจารย์อาตมาติดคุกแล้วบอกว่าโลกวัชชะก็จะให้อาตมาติดคุกหรือจะให้อาตมาโลกวัชชะอาตมาก็ยอมให้โลกวัชชะแต่อาตมาไม่ติดคุกเอาดิถ้างั้นหรือใครจะยอมแรกอ่ะเอายอมติดคุกดีกว่าแล้วถ้างั้นก็ต้องโกนคิ้วทำให้คลายของพระเทศสมาคมไม่จริงเป็นมดเท็จอีกเพราะอาตมากราบแม้แต่พระพุทธรูปแขนหักหัวด้วนอาตมาก็ยังกราบได้ ให้มีถามหนึ่งว ่าใช่เขาโจมตีเยอะใส่ความอาตมามากแต่อาตมาไม่ได้โต้เถียงก็เจอกันก็ถามหรือไม่ก็ไปสืบทราบเอาความจริงได้อาตมาก็ไม่ได้โต้เถียงเพราะฉะนั้นจึงมีเรื่องค้างคาพวกนี้อยู่เยอะเหลือเกินอยู่ในสังคมที่เขาโจมตีเขียนหนังสือโจมตีกล่าวร้ายอะไรต่างๆนานาอาตมาถือว่าสัจจะไม่ใช่ตัวกล่าวร้ายใครกล่าวร้ายคนนั้นก็บาปอยู่ของตัวเองอาตมาก็ไม่ต้องไปโจมตีอะไรเพราะว่าไม่มีเวลาเหนื่อยก็เลยไม่ได้โจมตีแค่แต่ทำงานสร้างสัจธรรมนี่มันก็ไม่มีเวลาอยู่แล้วก็เลยไม่ได้โจมตีดีนะอะไรใครข้องใจถามได้นะถามจริงๆไม่มีความลับอะไรหรอกอะไรบอกได้บอกนอกจากอาตมาไม่รู้ก็ตอบว่าไม่รู้เพราะว่าไม่รู้จะตอบอะไรทีนี้ก็ตอบใครมีปัญหาสดจะตอบจะถามอีกก็ยกมือตอบถามได้นะถ้าใครจะไม่งั้นก็จะมีปัญหาแห้งเนี่ยอาตมาเรียกปัญหาแห้ง ก็เขียนขึ้นมานะต่อไปถามว่ามีญาติเป็นโรคซึ่งรักษาไม่หายและได้รีบว่าไม่ได้รีบรับและได้รับคำแนะนำจากลัทธิหนึ่งว่าจะช่วยให้ผู้ป่วยหายหรือดีขึ้นนั้นญาติจึงต้องนั่งสมาธิทุกวันพร้อมทั้งพูดด้วยว่าขอให้เขาหายจากโรคและคนผู้นั้นจะมีอาการดีขึ้นนี่เป็นจิตวิทยาเชิงหนึ่งถ้าคนนี้เป็นโรคแค่ไซโคซิสจะช่วยได้บ้างถ้าอาตมาพูดอย่างนี้ก็ทางหมอก็คงจะเข้าใจถ้าคนนี้เป็นโรคไซโคซิสก็จะหายได้บ้างเพราะเป็นอุปทานของเขาเองแต่ถ้าไม่ใช่ไซโคซิสนะเป็นนั่งให้ตายก็จะเป็นบ้าเพิ่มเขาด้วยซ้ำไปนะระวังนะระวังเพราะแม้แต่ถ้าเขาจะเป็นไซโคซิสก็ไม่ควรจะให้ไปรักษาอย่างไสยศาสตร์อย่างนี้เมื่อเป็นไซโคซิสก็มาพูดกันคุณมีจิตไปอุปทานผิดมีอะไรที่ไม่ถูกต้องมีเหตุมีผลอะไรบอกเขาแล้วเราจะแก้โรคจิตนี้ได้อย่างกระจ่างและชัดเจนเขาก็ไม่เบลอไม่พร่าไม่งมงายเลยไม่ได้บอกหมอกลึกว่าโอ้เราหายเพราะเราไปนั่งหลับตาแล้วก็ท่องแล้วก็มีสิ่งบันดาลให้เราหายเพราะว่าเราไปท่องมาขอให้เราหายขอให้เราหายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บันดาลให้เราหายแต่แท้จริงมันโรคของคุณได้บำบัดอารมณ์อาการเพราะจิตหนึ่งคุณก็ต้องการหายเพราะว่ามันทุกข์น่ะเสร็จแล้วคุณก็ได้ไปทำอะไรนึกว่ามีอะไรอันนึงมาช่วยแล้วมันก็จะเป็นอาตมาไม่ได้บอกว่าช่วยได้หมดนะเมื่อกี้นี่มันช่วยได้บ้างถ้าเป็นโรคไซโคซิสจริงมันจะช่วยได้บ้างเท่านั้นแล้วไม่ได้ถาวรไม่ได้หายดีหายดีอะไรเพราะถ้าคุณจะเป็นโรคนี้อาตมาไม่ใช่ว่าไอ้นั่นหรอกนะไม่ใช่จะมาหางานให้ตัวเองนะถ้ามันหนักมันหนาหรือว่ามันอะไรจะมาให้คนไข้คนนี้มาหาอาตมาบ้างจะคุยกันอาตมาว่าจะดีกว่าพาไปนั่งหลับตาอาตมานี่เล่นไสยศาสตร์มาเยอะรักษาไข้ใบหวยมามากอาตมารักษาไข้หมอหลายคนสู้อาตมาไม่ได้เพราะอาตมาเคยรักษาลูคีเมียหายจริงๆคนที่เป็นลูคีเมียคนนั้นนี่หมอบอกแล้วว่าอีก3เดือนตายเสร็จแล้วมาหาอาตมาอาตมาก็รักษาให้จนหายแล้วก็กลับไปให้หมอคนนั้นเช็คหมอคนนั้นก็งงอาตมาก็งงเหมือนกันว่าไม่รู้มันหายได้ไงแต่กับสมัยอาตมาเรียนไสยศาสตร์นะอาตมาเคยทําอันนี้เป็นเรื่องที่ผ่านมาโดยตรงโดยตนเองนะแล้วไสยศาสตร์มีอะไรหลายอย่างที่มันมีพลังนะอย่างใครเรียนพาราไซโคโลจีมาก็จะรู้แต่ว่ามันไม่ถาวรและมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นจึงสร้างเป็นสถาบันไม่ได้เพราะเรื่องไสยศาสตร์มีมาก่อนพระเจ้าเกิดมีเป็นหมื่นปีมาแล้วจนป่านนี้ก็ยังสร้างสถาบันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นวิชาที่ไม่น่าพึ่งเป็นวิชาไม่น่าพึ่งเปอร์เซ็นต์ที่จะได้น้อยมากจนไม่น่าพึ่งเพราะฉะนั้นมาพึ่งหลักวิชาที่มันเป็นไปได้อย่างมากนี่ดีกว่านะอาตมาถามว่าท่านมีความเห็นกับการกระทำนี้อย่างไรอาตมามีความเห็นว่ามันไม่ดีหรอกนะมันเป็นความงมงายอยู่เท่านั้นเพราะอาตมาถึงบอกว่าอาตมาไม่ได้ไปอวดดีอะไรนะบอกว่าให้พาคนไข้นี้มาพบกับอาตมาบ้างคุยกันบ้างถ้ามีปัญญาพอจะคุยกันได้อาตมาคิดว่าจะช่วยเหลือได้นะนี่ปัญหาแผ่นที่1แผ่นก็มี2แผ่นเองนะนี่แผ่นที่2เหตุใดจึงจูงใจให้ท่านบวชและศึกษาธรรมะสิ่งที่จูงใจให้อาตมาบวชนั้นอาตมาก็ต้องเล่ายาวนิดนึงอาตมาไม่ได้เจตนาจะมาบวชเลยในชีวิตไม่ได้คิดจะมาบวชไม่ได้สนใจธรรมะอาตมาไม่เคยสนใจธรรมะตั้งแต่เด็กจนโตจนเรียนจบจนทำงานสร้างหลักฐานก็คิดว่าอาตมาประสบผลสำเร็จพอสมควรในชีวิตที่เป็นคารวาสสร้างหลักฐานล่าลาบล่ายศล่าสรรเสริญอยู่อย่างกับใครๆทั้งหลายอาตมาก็ว่าอาตมานี่ประสบผลสำเร็จในทางโลกพอสมควรเพราะอาตมาถ้าเบิกว่าอย่างโลกอาตมาอายุ30ไม่มากเพราะอาตมามาบวชนี่อายุ35 36อาตมามาบวชอาตมาเริ่มอายุ30เนี่ยอาตมาประสบผลมีชื่อมีเสียงมีเงินมีทองมีรายได้มีลาบมียศสรรเสริญพอสมควรแล้วรายได้อาตมาได้ในประมาณตอนนั้นถึงเดือนละ 20,000 บาทแล้วในขณะที่เงินทองบาทละ400กว่าบาทที่อาตมามีรายได้เดือนละ 20,000 ในตอนนั้นนายกรัฐมนตรีเงินเดือน 13,000 บาท อาตมาคนหนุ่มอายุประมาณ30มีรายได้ถึงเดือนละ 20,000 เหนือกว่านายกรัฐมนตรีถ้าตอนนั้นก็น้ำมันเบนซินลิตรละบาท25ตังค์ซุปเปอร์นะธรรมดา90กว่าอาตมาจำไม่แม่นที่อาตมามีรายได้เดือนละ 20,000 แล้วอาตมาประสบผลสำเร็จทางโลกแม้แต่เรื่องแฟนเรื่องเฟิร์นคนหาว่าอาตมาอกหักอกเหิกแต่ที่จริงอาตมาหักอกเขาเพราะอาตมามาเขาไม่มานะอาตมามาเขาไม่มาเขาก็ต้องไปแต่งงานอื่นกับคนอื่นที่จริงเขาก็ไม่คิดจะแต่งงานกับคนอื่นหรอกตอนนั้นเขาก็นึกว่าเขาแน่เหมือนกันอาตมามาบวชเขาก็นึกว่าเขาจะอยู่โสดนะที่ไหนได้ไม่จริงสุดท้ายก็ไปแต่งงานกับคนอื่นจนได้แต่หลายปีเขาอยู่หลายปีทีเดียวอาตมามาบวชก็หลายปีเขาถึงแต่งงานอาตมาสนใจก็คืออาตมาเล่นน่ะไม่ใช่จริงหรอกอาตมาบอกแล้วว่าอาตมาไม่สนใจศาสนาอาตมาวันหนึ่งก็ไปพบเขาสะกดจิตแล้วก็สะกดแล้วก็ให้ย้อนระลึกชาตินะสะกดไปแล้วก็ให้ระลึกชาติไปก็หมอทั้งหลายนี่แหละส่วนมากตอนนั้นมีหมอเชียนหมอจรูนหมอประพันธ์หมออะไรทางทันตแพทย์ก็ต้องหมอประพันธ์นะทางหมอทางนี่ก็หมอเชียนหมอจรูนหมอเจริญหมออะไรหลายหมอซึ่งอยู่ในสมาคมค้นคว้าทางจิตอาตมาไปเห็นเขาก็มันสนุกนี่มันดีนี่สะกดจิตแล้วก็ให้ลึกแล้วลึกชาติลงไปตอนนั้นก็สะกดในโคลแมนฝรั่งสะกดลงไปแล้วก็จะเลยแม้กระทั่งว่าเราลึกไปจนกระทั่งตอนนี้ตัวเอง5ขวบตัวนี้อายุตอนนี้2เดือนอายุอยู่ในเบาะจนกระทั่งเลยจากอยู่ในคันมารดาเอ้าจากคันมารดามาจากไหนนี่มันน่าสนุกแค่อาตมาสนใจก็เลยติดตามเขาไปคลุกคลีอยู่ในสมาคมค้นคว้าทางจิตก็ไปเรียนจิตทางพาราไซคโลยีทั้งนี้กับเขากับสะกดจิตไปจับเรื่องจิตเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเล่นก็สร้างลิทิไอเรื่องประจิตวิทยาก็สร้างเล่นอะไรไปแล้วก็พอใช้ได้กันเล่นอะไรต่ออะไรไปได้เล็กๆน้อยๆสะกดจิตก็พอได้ทำอะไรต่ออะไรก็พอได้ไม่ใช่เล่นนะจะเอามารักษาโรคบอกจะเอามาโน่นนี่บ้างก็พอได้เป็นไง คือเนื่องจากว่าใช้ห้องได้แค่ เหรอนั่นสิอาตมาเห็นอะไรผิดก็สังเกตขึ้นมานิดนึงต้องจบนั่นน่ะสิอ้าวถ้าพออย่างนั้นก็มีอันนั้นแค่นั้นก็ต้องแค่นั้นอาตมาก็คิดว่าเมื่อกี้นี้มันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าบทตาวนี้อาตมาก็คิดว่ามันต้องเล่านำนิดนึงเพราะว่ามันยาวหน่อยก็บอกแล้วเมื่อกี้ว่าเรื่องนี้จะต้องยาวนิดหน่อยเพราะว่าต้องเล่าสืบความเพราะว่าอาตมาไม่ได้เจตนาจงใจที่จะศึกษาอันไม่ใช่ติดไอ้นี่มาเพราะมันต้องตอบงี้แล้วถึงรู้อาตมาเองอาตมาตอบไม่รู้จะตอบไงทำไมไม่เล่าเหตุไม่เล่าเรื่องอันนี้จนกว่าอาตมาทำคืออาตมาไม่ได้เจตนามาบวชไม่ต้องเจตนาจะมาเป็นทางนี้ว่าไงถ้าจะจบลงไปเลยก็ได้อาตมาไม่เป็น ก็ที่คนรวบร ั ดต ั ดฟ ัง น ิ ดหน่อย ก็คือเอาก็สรุปรัดพออาตมาไปสนใจทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้ไปเล่นอยู่ก็พอดีหมอประพันธ์นี่ก็เล่นไสยศาสตร์หน่อยนึงอาตมาก็เล่นไสยศาสตร์ด้วยนิดนึงแต่มีเพื่อนอีกมาดึงไปเล่นไสยศาสตร์อีกอาตมาก็ไปเล่นไสยศาสตร์กับเพื่อนแล้วอาตมาก็ไปติดไสยศาสตร์อยู่เยอะจนตอนหลังอาตมาเลิกเลยทางวิทยาศาสตร์ไปเล่นไสยศาสตร์มากอย่างที่อาตมาเล่าแล้วอาตมาแม้แต่รักษาไข้ใบหวยคบพระผีพระพรหมอะไรกันมาเล่นมาเยอะเรื่องนี้ใครมาหลอกอาตมาไม่ได้อาตมาก็สนใจทางจิตพวกนี้เล่นจนกระทั่งเป็นอาจารย์ทางไสยศาสตร์แต่ว่ามันก็ไม่เข้าใจจิตวิญญาณอยู่นั่นเองจนอาตมาพอไปเล่นอย่างนี้ทำให้อาตมายิ่งอยากรู้จิตวิญญาณหมดทางวิทยาศาสตร์ก็แล้วไสยศาสตร์ก็แล้วจึงคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นพุทธศาสตร์จะช่วยเราได้ไหมเราก็เป็นพุทธศาสนิกชนจึงหันหน้าเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาพอมาศึกษาพุทธศาสนาแล้วอาตมาก็อ่านตำราดูแล้วก็บอกให้ตัดกิเลสรวมแล้วเจ้านี้ก็บอกไปยังโน้นเจ้าโน้นก็บอกไปอย่างนี้เยอะวิธีเหลือเกินอาตมาก็ทำเองอาตมาไม่มีอาจารย์ทางศาสนาอาตมาไม่มีอาจารย์เลยในทางปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยไม่เคยไปเรียนกับคนนั้นคนนี้เรียนเป็นลูกศิษย์แล้วก็บรรลุธรรมตามจากอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ก็อาตมาไม่มีอาตมาปฏิบัติเองเรียนแล้วก็มาตัดกิเลสเองเรียนรู้จนกระทั่งอาตมาเรียนไปแล้วมันก็เลิกละมาจากอย่างที่อาตมาเล่าสมาธิพุทธนี่แหละแล้วอาตมาก็ขอสรุปว่าที่จริงเนี่ยอาตมามีบารมีมาเก่ามันไม่ได้มาจากอะไรของใครหรอกมันเป็นของเดิมของอาตมาแล้วมันถึงเวลามันก็ขึ้นแล้วอาตมาก็ละลางได้ง่ายอาตมาปฏิบัติธรรมยังไม่ถึง2ปีจะมาถึงก็ถึงเพราะเริ่มต้นจากศึกษาค้นคว้าหน่อยก็2ปีในราว2ปีอาตมาก็ปฏิบัติไปแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงจนสุดท้ายอาตมาก็ทิ้งโลก2ปีอาตมาก็ ปฏิบัติไปแล้วปฏิบัติไปแล้วแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงจนสุดท้ายอาตมาก็ทิ้งโลกไม่ได้อยากเป็นอย่างมีอยู่อย่างโลกโลกแต่ว่าก็ไม่ได้หนีโลกไปไหนนะสุดท้ายอาตมาก็ถึงได้อย่างนั้นนะอย่างถ้าใครรู้เบื้องหลังอาตมารู้ประวัติชีวิตอาตมาอาตมาก็ถึงวางมาแล้วก็มันต้องบวชนะอาตมาถึงใช้คำว่ามัน born to be อาตมาไม่ได้อยากมาเป็นแล้วมันเป็นซะแล้วมันเป็นพระแล้วมันต้องงี้ซะแล้วก็เป็นอันนี้มาเลยอาตมาก็จึงมาบวชนี่นี่เรื่องเล่าย่อๆสั้นๆไม่ได้เจตนาจะศึกษาธรรมะไม่ได้เจตนาที่จะมาบวชแม้อาตมาเลิกวางโลกแล้วอาตมาลาออกมาจากงานแล้วโกนหัวแล้วนุ่งกางเกงขาสั้นตัวนึงใส่เสื้อคอกลมรองเท้าก็ไม่ใส่เขาก็หาว่ารักรักคงบ้าเขาไปแล้วลางานไปแล้วถ้าใครรู้ประวัติอาตมาไม่คิดจะบวชนะอาตมามองเห็นพระนี่ไม่ปฏิบัติจริงมองอย่างนั้นด้วยไม่ทำจริงไม่ละจริงไม่ล้างจริงไม่ได้อยากคลุกคลีด้วยเลยแต่สุดท้ายเขาก็ลากอาตมาออกมามาบรรยายธรรมะแล้วอาตมาก็เห็นว่าถ้าอาตมาเป็นคนหัวโลนแล้วก็ใส่เสื้อคอกลมนุ่งกางเกงขาสั้นตัวหนึ่งมาบรรยายธรรมะกับเขาเขาก็หาว่าบ้ามันไม่ได้ผลอาตมาก็เลยว่าก็บวชก็บวชไปเถอะบวชแล้วก็ทำงานไปมันก็เท่านั้นเองแล้วอาตมาก็เลยมาเป็นพระแล้วก็ทำงานตั้งแต่บัดโน้นจนบัดนี้มาเรื่อยมานะต่อมาถามว่าทำไมจึงครองจีวรสีเข้มมีความหมายพิเศษอะไรหรือเปล่าที่ครองจีวรสีเข้มมีความหมายเหมือนกันด้วยเจตนาอีกอันนึงก็คือว่าจะให้สีมันแตกต่างจากพระของเถรสมาคมนั้นด้วยเพราะที่จริงสีกลักเนี่ยมันถูกต้องแต่กลักอ่อนกว่านี้ก็มีทางพระเถรสมาคมอย่างพระทุดงเขานุ่งอยู่นี่เขาก็มีอาตมาก็จะให้มันแตกต่างออกมาหน่อยด้วยโดยข้อความหมายเดียวกันคือเรื่องกฎหมายไม่ใช่เรียกเราทำให้ถูกตกกฎหมายของเขาไม่ใช่เรียกนะเพราะฉะนั้นจึงมีสีเพี้ยนของมันหน่อยต่อมาทำบุญตักบาตรตอนเช้าก่อนไปทำงานมีอาการรีบร้อนมากจิตใจมีกังวลว่าพระมาช้าบ้างเร็วบ้างจิตอย่างนี้จะมีทางทำอย่างไรจึงจะไม่มีกังวลเพราะรู้สึกว่าถ้าวันไหนไม่ได้ตักบาตรรู้สึกว่าจิตใจไม่สบายหรือไงจิตใจจะอาตมาอ่านว่ามันก็ไม่ใช่ใหม่จิตใจอ๋อรู้สึกว่าจิตใจสบายถ้าได้ตักบาตรนะแต่นี่มันเขียนต่อกันจิตใจสบายโล่งกว่าตอนคอยตักบาตรโล่งกว่าตอนคอยตักบาตรเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราเองยึดมากเกินไปเพราะถ้าเผื่อว่าเราเองเรามีความจำเป็นจะต้องมาทำงานแล้วก็พระมาสายมันมาไม่ได้อะไรก็เอาละฝากคนอื่นหรือฝากไม่ได้ก็บายไปก็แล้วกันบอกว่าก็มันจำเป็นอ่ะเราจำเป็นก็ไม่ต้องไปคิดมุ่งมั่นแม้ริกจะเกินไปไม่เช่นนั้นเราก็ทุกตายก็เราเจตนาทำดีแล้วก็เอาแค่นั้นก็พอเพราะว่าทุกอย่างมันไม่สมดุลกันง่ายๆหรอกเพราะว่าต่างคนต่างมีกิจต่างคนต่างมีอะไรต่างๆต่างๆนานาอีกทั้งเยอะทั้งแยะก็เอาแค่นั้นก็ได้ไม่งั้นถ้าเราอยากจะใส่จริงๆทุกวันก็ฝากใครหาคนนั้นคนนี้อย่างน้อยคนใช้หรือไม่คนใช้ก็นัดแนะอะไรกับพระอย่างโน้นอย่างนี้กันอะไรก็ให้ได้ว่าถ้าไม่ได้แล้วจะให้ท่านมาหยิบเอาเองเลยหรืออะไรแต่หยิบเอาเองคงยากฝากทางบ้านหรืออะไรแล้วแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ต้องวางคุณมันได้แค่นั้นนี่ทำไงได้นะอาตมาก็ไม่ขอสรุปอะไรก็คิดว่าได้รู้อะไรกันบ้างนั่งฟังกันชั่วโมงกว่าโดยที่อาตมาพูดถึงเรื่องสมาธิทีเดียวที่จริงมันน่าจะหลับกันมากกว่านี้นะแต่ว่าก็ฟังกันได้ขนาดนี้ก็คิดว่าก็เป็นนิมิตดีนะก็คงจะพอได้อะไรไปบ้างไม่มากก็น้อยก็ขอจบตามที่พอเป็นไปได้สำหรับวันนี้เท่านี้ ก่อนจะฟังต่ออาตมาอยากจะวกกลับไปขยายความละเอียดอีกนิดนึงมาเห็นจุดที่มันควรจะได้ย้ำขยายอีกนิดนึงตั้งแต่เจโตปริยานเจโตปริยานเมื่อวานนี้ที่อาตมาย้ำให้เห็นถึงคำว่าสมาธิในคำว่าสมาธิซึ่งเป็นหลักเกือบจะปลายของเจโตปริยานแล้วคือเป็นผู้ที่มีจิตนะจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิซึ่งเป็นหมวดข้อเกือบจะสุดท้ายแล้วเป็นหมวดที่14 13 14เป็นหลักที่13 14แล้ว คำว่าสมาธิคำนั้นเขาใช้คำว่าสมาหิตะในพระบาลีส่วนสมาธินี่มันมีแม้แต่ขึ้นต้นแม้แต่ขึ้นต้นอันนี้เนี่ยภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วคำว่าสมาธินี่ก็มีสมาธิมาแปลเป็นไทยก็ทับศัพท์สมาธิขึ้นไปสมาธิตัวนี้พระบาลีใช้ไม่ใช่ตัวเดียวกันกับสมาธิตัวหลังนี้อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นข้อสังเกตที่อาตมาตั้งให้ฟังว่าสมาธิพระไตรปิฎกนี่แปลแล้วมันตื้นเพราะว่าสมาธิคำต้นเนี่ยไม่ใช่สมาธิตามสภาพสภาวะธรรมเหมือนสมาธิตัวหลังเพราะสมาธิตัวนี้เขาใช้คำว่าสมาธิตรงๆเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสควรอ่อนควรแก่การงานเนี่ยเป็นคำว่าสมาธิตรงๆพระบาลีก็ใช้สมาธิแต่สมาธิตัวหลังนี่บอกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าสมาธินี่เขาใช้สมาหิตะไม่ใช่คำว่าสมาธิแต่พอมาแปลเป็นไทยไอ้ต้นนี่ก็สมาธิไอ้หลังก็สมาธิไม่รู้หัวกับหางมันเท่ากันไม่หมดทั้งนั้นนี่ไอ้ต้นน่ะมันไม่ใช่หางนะไอ้หางสมาธิตัวหางนี่มันตัวสมาหิตะนะมันเป็นตัวลึกซึ้งนะเป็นตัวคุณค่าชั้นสูงเลยนะกว่าจะมาถึงขั้นระดับสมาหิตะเนี่ยจิตของเราจะต้องสามารถที่จะรู้ธรรมะสามารถที่จะมีผลมีประโยชน์ขึ้นมาละราคะโทสะโมหะมาเป็นจนกระทั่งมหคตะเป็นอนุตตระเป็นมสมาหิตะจึงได้มาถึงขนาดนี้ไล่ภูมิสูงขึ้นมาจนป่านนี้ถึงจะมีเป็นตัวนี้ถ้าสมาธิที่ว่าที่จะเป็นสมาธิของพุทธนี่นะหมายเอาสมาหิตะนี่เป็นตัวสมาธิของพุทธเพราะเราจะเรียกสัมมาสมาธิก็คือคำกลางๆสัมมาสมาธิคือการสร้างสมาธิตั้งแต่เริ่มต้นสมาธิแบบที่จะเริ่มรวมจิตหรือว่าเริ่มปฏิบัติเพื่อให้จิตนี่มีการถูกขัดเกลาพอถูกขัดเกลาจิตก็เป็นอธิจิตจิตก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นก็เริ่มเป็นสมาธิขึ้นมาแม้สมาธินี่ได้ล้างกิเลสออกไปหรือคุณสามารถทำให้กิเลสนี่มันไม่มีในจิตจะเป็นด้วยวิธีอะไรเขาก็เรียกกันสมาธิแต่ทีนี้ในสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าล้างกิเลสหรือทำให้จิตไม่มีกิเลสอย่างเดียวเราเรียกสมาธิสมบูรณ์ไม่ใช่สมาธิสมบูรณ์ของพระเจ้าจะต้องเป็นสมาธิที่รู้กิเลสและล้างกิเลสออกนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อล้างกิเลสออกแล้วเป็นสมาธิแล้วจิตนั้นจะต้องเป็นสมาธิเป็นสัมมาสมาธิล้างกิเลสออกเรื่อยๆนี่เป็นสัมมาสมาธิและเป็นสัมมาสมาธิที่จะต้องเป็นสมาหิตะคือสามารถเป็นประโยชน์ให้คนอื่นเกื้อกูลคนอื่นเอื้อเฟื้อคนอื่นได้ด้วยไม่ใช่ว่าเป็นสมาธิแล้วก็ไม่มีกิเลสเฉยๆเด้อๆนั่งอยู่ในข้าวเขาในถ้ำอยู่ที่ไหนก็เฉยๆเป็นคนเฉยๆซะแล้วไม่มีกิเลสซะแล้วเฉยเปล่าได้ไม่มีประโยชน์เกื้อกูลนี้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญนี่เป็นเงื่อนไขสำคัญเพราะสมาธิของพระเจ้าที่เรียกว่าสัมมาสมาธิมีแนวตั้งแต่ต้นปฏิบัติมาจนกระทั่งรู้กิเลสตัดกิเลสกิเลสลดลงอย่างไรอย่างไรรู้จนกระทั่งกิเลสไม่มีในจิตก็ตามเราก็ยังรู้ว่าเรามีจิตสมาธินี่คืออธิจิตจิตของเราเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์เกื้อกูลต่อมนุษยชาติอื่นๆได้อย่างแท้จริงนี่จึงเรียกว่าสมาหิตะเป็นสมาธิในขั้นคำว่าสมาหิตะเป็นสัมมาสมาธิขั้นสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติพอสมาหิตะแล้วก็วิมุตติตามที่เจโตปริยานที่ท่านว่าไว้เพราะนี่ข้อสังเกตก็คือว่าสมาธิคำหลังนี้สมาธิคำว่าสมาหิตะนี้ไม่ใช่สมาธิคำต้นของทุกๆประโยคที่ในอภิญญาว่ามาคำว่าสมาธิในหัวประโยคของทุกๆอภิญญาซึ่งเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควงแก่การงานอะไรเนี่ยที่ว่ามาแต่ต้นนี่สมาธิคำนั้นคือเป็นสมาธิกลางๆสมาธิยังไม่มีเงื่อนไขสมาธิยังไม่มีสภาพที่เรียนระบุยืนยันลงไปว่าสภาพของสมาธิของพุทธที่เป็นสมาหิตะท่านได้ใช้พระบาลีว่าสมาหิตะนี่มันเป็นอย่างไรเนี่ยมันมีนัยยะลึกซึ้งอย่างนี้แม้สอนสมาธิแม้สอนฌานแม้สอน วิมุตติสอนอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้รายละเอียดพวกนี้อย่าไปบรรยายเล่นๆบรรยายฌานก็ดีบรรยายสมาธิก็ดีบรรยายสมาบัติก็ดีถ้าไม่มีของจริงความจริงแล้วบรรยายผิดๆพลาดๆธรรมะของพระเจ้าจึงเพี้ยนไปตามคนที่เข้าใจผิดมันสอนสมาธิกันก็เป็นสมาธิออกนอกทางสอนฌานก็ฌานกันเป็นฌานฤาษีไปหนักเข้าเนี่ยมาเป็นภาษาไทยเนี่ยคำว่าฌานเนี่ยเราเอามาใช้ในภาษาของวัตถุหลายอย่างเช่นเอามาใช้ในฌานหมากเอามาใช้ในฌานอ้อยเอามาใช้กันในฌานบ้านซึ่งมันเป็นอย่างฌานบ้านนี่ความหมายไม่ใช่ฌานแท้ฌานบ้านคือฌานเป็นนอกฌานข้างนอกไม่ใช่ฌานตัวบ้านอันนี้เป็นต้นเพราะคำว่าฌานเนี่ยพอเป็นภาษาไทยมาใช้ก็ว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ฌานแท้ก็ให้มันรู้ว่าไม่ใช่ฌานแท้นั่นก็เรียกว่าฌานเขาก็เลยเขียนชอช้างสระอานอหนูเพราะฉะนั้นถ้าจะว่ากันจริงแล้วฌานที่อธิบายอยู่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มันเหมือนกับฌานชอช้างนอหนูอ่ะเหมือนฌานบ้านหรือมันฌานที่มันใช้ไม่ได้แล้วมันไม่ถูกต้องแล้วมันเป็นกากเป็นเศษแล้วมันคายทิ้งอ่ะฌานหมากฌานอ้อยอะไรมันของกากกากทิ้งอ่ะมันไม่ใช่ฌานเนื้อไม่ใช่ฌานเนื้อเป็นฌานกากภาษาไทยเลยเอาคำว่าฌานคำนี้มาใช้กับกากอ้อยมั่งกากหมากมั่งอะไรอย่างนี้ที่กินที่ไปกินแล้วเอาเนื้อไปกินแล้วยังเหลือแต่กากมันแล้วเนี่ยกากหมากกากอ้อยเงี้ยทิ้งไปก็เรียกว่าฌานที่จริงแต่ก่อนเขาก็เรียกกากกากหมากกากอ้อยที่เคี้ยวแล้วเอาเนื้อเอาหวานมันไปกินแล้วหรือกากมันแต่เสร็จแล้วเขาก็เลยเอาคำว่าฌานมาเรียกติดปากติดคอกันมาจนทุกวันนี้เรียกว่าฌานฌานหมากฌานอ้อยฌานบ้านอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นฌานที่ไม่ตรงเพื่อให้เตือนสติว่าระวังนะอธิบายฌานทีนี้ไอ้คำพูดนี่มันมาก่อนตัวหนังสือสมัยโบราณก็พูดแต่ปากกันพูดแต่ปากพอมาเป็นสมัยใหม่เนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องกำหนดตัวหนังสือขึ้นมาพอฌานหมากฌานอ้อยฌานบ้านอะไรเลยจะไปเขียนตัวชอกระเชิงก็ไม่ได้ก็เลยจำเป็นต้องเขียนชอกระเชิงเป็นตัวของพระบาลีไปพอมาเป็นภาษาไทยพลอชอช้างเลยที่จริงชอช้างสระอานอหนูฌานนี่เป็นภาษาบาลีด้วยนะมันแปลว่ารู้นะฌานะนี่แปลว่ารู้นะฌานะโตปัสสโตฌานะเนี่ยฌานเนี่ยชอช้างสละอานอหนูนี่ฌานะโตปัสสโตฌานะนี่แปลว่ารู้นะแต่นี่มันเป็นภาษาไทยแล้วมันก็ต้องเอาชอช้างสะกดมันจะไปเอาฌานตัวชออื่นก็ไม่มีแล้วมันมีอยู่ชอสองชอเท่านั้นนะชอช้างกับชอกระเชอชออื่นไม่มีแล้วเมื่อชอกระเชอมาใช้เป็นภาษาบาลีทับศัพท์ของบาลีก็ลงไปแล้วฌานมันใช้ชอกระเชอเพราะบาลีเขาก็ใช้ชอกระเชอเมื่อเป็นฌานเพราะบาลีไปแล้วเหลืออีกฌานนึงก็เลยต้องเอาชอช้างมาใช้เอาชอช้างมาใช้จะไปบอกว่าไอ้ฌานหมากฌานอ้อยนี่คือความรู้ก็ไม่ได้นะฌานหมากฌานอ้อยหรือนอกฌานไปเอาไปเป็นความรู้ก็ไม่ได้อีกเพราะไม่ได้มาจากรากศัพท์ภาษาบาลีนะฌานหมากฌานอ้อยนี่ไม่ได้มาจากรากศัพท์ภาษาบาลีแต่มาจากภาษาธรรมภาษาธรรมมาจากกากอ้อยก็เป็นกากกากหมากกากอ้อยจากไอ้กากกากอ้อยกากหมากก็กลายเป็นฌานอ้อยฌานหมากไปอย่างนี้เป็นต้นนี่มันเรื่องภาษาวิวัฒนาการมันมาจนป่านนี้นี่ก็ไปพูดกับผู้รู้เขาทั้งหลายเนี่ยเขาจะรู้ไหมคำว่าฌานภาษาไทยเนี่ยทำไมเรียกฌานทำไมไม่เรียกกากมันมาจากอะไรหรือไม่ใช่ฌานบ้านเนี่ยฌานบ้านนี่นะเขาไม่เรียกฌานเขาเรียกอะไรอื่นได้อีกนี่ระเบียงเห็นไหมเขาเรียกระเบียงบ้านเขาไม่เรียกฌานเขาเรียกระเบียงบ้านภาษาไทยก็ระเบียงระบายพวกนี้พวกระเบียงระบายพวกสิ่งที่มันออกมานอกอย่างระบายนี่ก็ไม่ใช่ตัวเนื้อมันนะเป็นตัวชัยคุยมันนะระเบียงระบายพวกนี้มันไม่ใช่ตัวเนื้อเพราะงั้นก็จะเรียกระบายระเบียงบ้านก็ได้แต่ที่ไม่เรียกระเบียงบ้านก็เลยไปเรียกเอาภาษามาจากภาษาธรรมมาเรียกฌานผู้รู้เขานะมาแกล้งเรียกพอเรียกเป็นแสลงไปแสลงมาจากการบรรยายธรรมนี่แหละอย่าระวังนะอย่าให้เป็นฌานบ้านไปนะมันไม่ใช่ตัวเนื้อบ้านนะยกตัวอย่างแล้วนี่มันไม่ใช่ตัวอ้อยนะมันไม่ใช่ตัวเนื้ออ้อยน้ำอ้อยนะมันไม่ใช่ตัวหมากเนื้อหมากนะมันเป็นเรื่องของกากมันนะเพราะงั้นไอ้พวกกากกากนี่มันเป็นของเนี่ยฌานที่เพี้ยนเพี้ยนมันของนอกนอกนะมันไม่ใช่ของเนื้อในมันนะมันไม่เข้าเนื้อนะมันออกไปของเพี้ยนไปออกไปของนอก ก็เลยมาเรียกเป็นภาษาแสลงว่าในมันพวกชานหมากชานกาบชานอ้อยอะไรไปเสร็จแล้วเรียกไปเพี้ยนมาแสลงไปแสลงมาก็เลยมาเรียกจริงจนกระทั่งกลายเป็นของจริงเหมือนกับคำแสลงต่างๆต้องเข้าไปเป็นภาษาไทยจริงๆต้องลงพจนานุกรมไปไอ้นู่นไอ้นี่หลายคำที่เขียนลงไปเลยแปลลงไปดูเหมือนจะคำว่าเฉยนี่ก็ดูเหมือนเขียนแล้วมั้งเฉยนี่ว่าเป็นคำมันไม่ใช่ไม่ได้ไอ้คำว่าเฉยๆเหมือนกับหน้าเกลียดหน้าชังอะไรไอ้เฉยๆไม่ทันสมัยอะไรเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นใช้กันโยนกระทั่งเป็นแสลงโยนกระทั่งกลายเป็นคำยอมรับแล้วก็เอาไปเป็นคำหนึ่งในภาษาไทยคือคำว่าอะไรหลายคำแสลงโบราณนั่นแหละจนกระทั่งสุดท้ายก็ไปใส่ในภาษาจริงที่จริงเนี่ยเป็นแสลงและเสร็จแล้วก็เอาไปใส่จริงกันไปจนได้อย่างนี้เป็นต้นนะอ้าวอาตมาขยายความอะไรออกไปหลายอย่างซะก็เลยมากมายเยอะแยะเพื่อที่จะมาย้ำอีกทีนึงก่อนจะไปสู่บุพเพนิวาสานุสติญาณก็ขอเก็บตกเก็บหล่นในเรื่องของคำว่าสมาธิดังกล่าวแล้วว่าคำว่าสมาธิคำบนกับคำว่าสมาธิในเจโตปริยานคำท้ายที่พระบาลีว่าสมาหิตะนั้นไม่ใช่คำเดียวกันไม่ใช่ความหมายเผินๆหรือว่าหยาบๆเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมีนัยยะเงื่อนไขอันสำคัญดังกล่าวแล้วอาทีนี้ก็ต่อบุพเพนิวาสานุสติญาณเมื่อวานนี้ได้เกริ่นขึ้นไปแล้วได้อธิบายบ้างแล้วว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณนี่คือการระลึกอนุสติแปลว่าระลึกตามใช้ความระลึกรู้ใช้สติระลึกรู้นี่รู้ตามนิวาสคือที่อยู่ระลึกตามที่อยู่ก่อนบุพเพก่อนระลึกตามที่อยู่ก่อนเพราะงั้นอะไรมันที่อยู่ล่ะถ้าเราไปเข้าใจเป็นตัวตนบุคคลเราเขาบ้านช่องเรือนชานนี่ท่านก็เทียบเหมือนกันนะนะอาตมาจะอ่านเทียบอ่านไปให้จบก่อนดีกว่านะอ่านภาษาในนี้ให้หมดบทนี่แล้วก็ค่อยอธิบายดีกว่านะภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตตวิวัตตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศด้วยประการฉะนี้ดูกรมหาบอพิษเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบ้านตนไปบ้านอื่นแล้วจากบ้านนั้นไปยังบ้านอื่นอีกจากบ้านนั้นกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมเขาจะพึงระลึกได้อย่างนี้ว่าเราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นเราได้จากบ้านแม้นั้นไปยังบ้านโน้นแม้ในบ้านนั้นเราก็ได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นแล้วเราก็กลับจากบ้านนั้นมาสู่บ้านเดิมของตนตามเดิมมาสู่บ้านของตนตามเดิมดังนี้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง 5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากอันนี้ก็ตกอีกแล้วตลอดสังวัตกัปแล้วตอนหลังนี่สังตลอดสังวัตกัปวิวัตกัปนี่ตกวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศด้วยประการฉะนี้ดูกระมหาบพิตรนี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆนี่คำตัดตอนท้ายที่บอกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญญผลที่ประจักษ์ข้อก่อนๆเนี่ยเป็นหลักฐานยืนยันว่าอภิญญานี่มันต่อเนื่องข้อต้นก็รู้ประมาณอย่างนี้เป็นเท่านี้พอได้ข้อที่สองมานี่ข้อนี้เหนือกว่าข้อโน้นนะมีสภาพสัมพันธ์เหมือนกันนะเทียบได้นะว่ามันเหนือกว่าข้อก่อนข้อที่สามเหนือกว่าข้อที่สองขึ้นไปอีกเหนือกว่าข้อที่หนึ่งขึ้นไปอีกนะข้อที่สี่เหนือกว่าข้อที่สามเหนือกว่าข้อที่สองเหนือกว่าข้อที่หนึ่งข้อที่ห้าเหนือกว่าข้อที่สี่เหนือกว่าข้อที่สามเหนือกว่าข้อที่สองเหนือกว่าข้อที่หนึ่งนะข้อที่หกก็เหนือกว่าข้อก่อนๆมามันต่อเนื่องมันมีชั้นมันมีตอนนะมันมีต่อเนื่องมันเหนือกว่านะเหนือชั้นอาตมาเคยตั้งข้อสังเกตคุณระลึกชาติได้นะระลึกชาติได้นี่เป็น อภิญญาข้อที่6นะข้อที่7ก็จะจตุปปาตญาณข้อที่8ก็อาสวัคคายานจะจบนะข้อที่6เอาทีนี้อาตมาขอถามคุณหน่อยถ้าคุณระลึกชาติได้เนี่ยเนี่ยถ้ามีสมาธิมีฌานแล้วก็นั่งระลึกชาติได้แม้ชาติก่อนชาติโน้น2ชาติ3ชาติ5ชาตินะเสร็จแล้วอาตมาก็ขอย้อนกลับไปว่าถ้าคุณมีย้อนกลับไปแค่อภิญญาข้อที่3นะข้อที่3นะอิทธิวิธีถ้าคุณเหาะได้ในอิทธิวิธีมีเหาะได้ใช่มั้ยคุณทะลุภูเขากำแพงได้คุณเดินน้ำดำดินได้คนที่มีอภิญญาทะลุกำแพงได้เหาะได้เดินน้ำดำดินได้นี่เหนือกว่าไอ้นั่งระลึกชาติได้เปล่าเหนือกว่าเอาก็คานแยงดิก็พุทธเจ้าท่านบอกว่าข้อนี้นี่แม้สามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อดีทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆนี่ก่อนกันทั้งข้อไหนในข้อนู้นข้อ3ข้อนี้ข้อ6แล้วอะแล้วก็เป็นระดับขึ้นมาเลยข้อ4ก็เหนือกว่าแล้วข้อ5ก็เหนือกว่าแล้วข้อ6อีกยิ่งเหนือกว่าข้อ3เป็นเท่าไหร่อีกกี่ชั้นน่ะฮะเห็นมั้ยว่ามันไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ยกเอาสิ่งนี้เลยมาเป็นข้อมาเป็นข้อวัดข้อเปรียบเทียบเห็นมั้ยไม่ได้เอาข้อนี้มายกเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบเนี่ยอาตมาก็อ้างอิงให้ฟังถ้าไม่ต้องเอาอะไรมาสมมติว่าคุณนั่งระลึกชาติได้อย่างหนึ่งสมมติให้คุณได้อภิญญานะอาตมาเสกพรวดให้คุณได้อภิญญาคุณเลือกเอาอภิญญาอันหนึ่งหนึ่งคุณเหาะได้สองให้นั่งระลึกชาติได้คุณจะเลือกเอาอันไหนก็เอาเหาะได้เราก็ต้องลองเลือกเอาเหาะได้ก็เหาะได้มันเหนือกว่าดียิ่งกว่าเนื้อวิเศษยิ่งกว่าใช่ไหมเอาไหนอีกเหาะได้ก็ระลึกชาติได้เอาอันไหนเอาทั้งสองเลยคนนี้ตะกละแฮะโอ้ให้เลือกเอาอันหนึ่งจะเอาทั้งสองเลยคนนี้แม่ให้ตอบหน่อยก็ไม่ได้เล่นเอาทั้งสองเลยเล่นตะกละนี่อันไหนดีกว่าอันไหนว่าเจ๋งกว่าเท่กว่าอันไหนเท่กว่าเหาะได้ก็ระลึกชาติได้เหาะแบบนั้นก็เหาะลอยบนฟ้าเลยนี่ฮะเหาะลอยขึ้นฟ้าเลยอ่ะ ไม่ใช่เหาะลอยขึ้นฟ้าเลยไม่เอาแล้วเหรอเอ้าก็สมมุติให้หน่อยก็ไม่ได้ว่าไม่เล่นตามสมมุติเราเลยนี่แบบนี้ไปเล่นละครไม่ได้สมมุติบ้างก็ไม่ได้สมมุตินามตามเรื่องว่าเราเป็นจันทโครบเปลืองมาไงไม่ได้ว้าแบบนี้พูดก็ไม่รู้เรื่องอะไรเรียนยากแค่แบบเนี้ยช่วยคิดหน่อยก็ไม่ได้เอาแบบหนังคืออะไรแบบหลังเอาบุพเพเอาลึกชาติได้เหรอคนนี้มันไม่สามัญซะแล้วนี่ฮะแบบนี้มันวิสามัญแล้วนี่มันขั้นเข้าเอาวิชาเอาวิชาการเอาวิความรู้ชั้นละเอียดก็ไปใช้แล้วสามัญสามัญมนุษย์นี่ถามไปธรรมดาเถอะเหาะได้ก็ระลึกชาติได้จะเอาอันไหนต้องถามดูหลายๆคนลองดูสิตอบในใจก็ได้ใครก็ต้องบอกว่าถ้ามันได้จริงๆเลือกเอาอันใดอันหนึ่งแล้วก็เอาเหาะได้ที่ใครจะไปนั่งเอาระลึกชาติได้เฉยๆมันจะสู้เหาะได้เหรอใช่ไหมเหาะได้มันเท่กว่าเป็นกองเลยวะโธ่นะยิ่งรถติดๆอย่างนี้ด้วยนะเหาะได้ก็สบายเลยรถนั่งอยู่ที่นี่จะไปโน่นเหาะพุทธไปเลยแล้วมันนั่งระลึกชาติได้อยู่ตรงนี้มันจะทานกินอะไรล่ะวะโธ่ใช่ไหมเห็นไหมได้มองตื้นๆง่ายๆจะเห็นได้เลยว่ามันคานแย้งอยู่ในตัวเห็นไหมนี่ท่านก็ยืนยันแล้วว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยญาณระดับที่6เนี่ยมันเหนือกว่าญาณระดับที่3ต้องเป็นกายเป็นกองอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าในธรรมะนั้นน่ะคุณระลึกชาตินี่คุณจะต้องทำความระลึกในภพนะตรวจตราจิตแยบคายประณีตนะเพราะฉะนั้นคุณจะมีเจโตปริยญาณคุณจะมีโสทิพนี่เหนือกว่าอิทธิวิธีแล้วอิทธิวิธีก็คือกำลังปราบกิเลสด้วยวิธีการต่างๆนี่โดยธรรมนะพอมาถึงขั้นระดับเจโตปริยาก็ต้องรู้จิตรู้ใจรู้อะไรจะได้มีขั้นตอนมีมิเตอร์วัดแล้วพอมีมิเตอร์วัดแล้วบุพเพนิวาสานุสติญาณคุณจึงระลึกวัดได้จึงระลึกย้อนทวนวัดได้วัดมีมิเตอร์แล้วรู้มิเตอร์แล้วทีนี้คุณก็ต้องมาทำนะคุณไม่วัดไม่ตรวจไม่ตราไม่เทียบไม่เคียงไม่ดูของจริงไม่ได้ต้องทำและทำดีกว่าข้อก่อนๆทำแล้วจะเกิดดีกว่าข้อก่อนๆดังนี้เป็นต้นเอาทีนี้เข้าเรื่องธรรมะเอาเรื่องเป็นเรื่องไม่ใช่ธรรมะก่อนนั่งระลึกชาติได้ชาติหนึ่งบ้างหลับตาปีเข้าโอชาติที่เลี้ยวเกิดไปพระชัยดาบผักเกิดเป็นพระพิชัยเอกพวกที่ระลึกชาติได้ส่วนมากก็ระลึกเป็นตัวคนนึกว่าตัวเองเกิดเป็นคนเก๋เก๋เก๋เคยเป็นคนดังๆเท่าไหร่นะเอาชื่อในตัวประวัติศาสตร์ชอบเอาโลกประวัติศาสตร์มาชื่อดีไม่ดีก็ละลาบละล่วงไปว่าชาติก่อนฉันเกิดเป็นมนุษย์นี่ฉันพระนเรศวรมาเกิดนะมาเดี๋ยวก็จับหมิ่นพระบรมราชานุภาพซะนี่อวดดีอวดดีชาติปางก่อนเป็นพระนเรศวรชาติปางก่อนเป็นรัชกาลที่5ชาติก่อนเป็นนู่นเป็นนี่ก็ตัวเด่นๆดังๆนี่แหละเขาชอบระลึกนักบางคนก็เหนียมก็ไม่กล้าถ้าเผื่อว่าจะไประลึกถึงอันนี้แล้วเขาซักถามว่าชาติก่อนเป็นราชการที่ห้าแล้วระลึกดูสิคนนั้นคนนี้เป็นลูกเป็นเต้าคนนั้นคนนี้เป็นหลานเป็นเหลนมันรู้เรื่องอะไรบ้างไหมไปสอบทานเข้าไปเดี๋ยวจะจนแต้มก็เลยเป็นระลึกเป็นนายกนายขอนายคออะไรไปที่สร้างเรื่องเองเลยที่ใหม่ไปเลยไม่รู้มีตัวจริงหรือไม่มีตัวจริงก็ไม่รู้หลอกกันเละไปเละมาเจ้าแม่เจ้าพ่ออะไรก็แล้วเลิกเกิดเป็นชาติเทวดาทวโดอะไรเจ้าแม่นั่นเจ้าพ่อนี่อะไรจะได้เลาะเละเลยจนกระทั่งกลายเป็นขลังสร้างศาลสร้างเสริญให้เจ้าพ่อเจ้าแผ่อะไรก็พออีกเนี่ยต่างๆนานาพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่คนคิดแม้จะระลึกได้เป็นตัวตนบุคคลเราเขาอย่างนั้นก็ตามเป็นตัวอย่างนั้นชาติหนึ่งบ้าง5ชาติบ้าง6ชาติบ้าง7ชาติ8ชาติ10ชาติอะไรก็ตามถ้าระลึกชาติเหล่านั้นได้แล้วลองดูนะลองดูตามภาษานี้พอระลึกชาติได้แล้วเสร็จก็พอระลึกได้ก็มาระลึกว่าเออชาติแต่ก่อนเรามีชื่ออย่างนั้นอย่างมีชื่อพระพิชัยดาบผักนี่เป็นต้นมีโคตรอย่างนั้นเอาแล้วทีนี้ระลึกถึงพ่อของพระพิชัยดาบผักถ้าเผื่อว่าระลึกถึงโคตรแล้วเราก็ไม่รู้พ่อพิชัยดาบผักชื่ออะไรวะปู่พระพิชัยดาบผักชื่ออะไรอีกไม่รู้จักโคตรแล้วอย่ากันนั้นเลยอย่าไประลึกมันเลยวะพระพิชัยดาบผักนี่จนแต้มก็สร้างนิทานเอาเองนะจะรู้ชื่อคุณก็จะรู้ชื่อยังรู้ข้อก็คือรู้เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายไป ทีนี้นอกจากโคตรแล้วมีผิวพรรณอย่างนั้นก็ระบุไปเลยว่าโอ้พระพิชัยดาบผักหน้าตาผิวพรรณผ่องแผ้วอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นผิวพรรณของโลกโลกนะเป็นผิวพรรณแบบโลกโลกอาจจะผิวขาวผิวดำผิวดีผิวไม่ดีอะไรก็ว่ากันไปแค่นั้นนะต่อไปอีกผิวพรรณแล้วอาหารตอนนี้เป็นพระพิชัยดาบผักเพราะกินข้าวถ้าเกิดเป็นว่าเออชาติแต่ก่อนไประลึกได้ว่าแต่ก่อนนี้เราเป็นเราไม่ได้กินข้าวเป็นอาหารนะชาตินั้นเราไม่ได้กินอาหารข้าวแต่เรากินฮอทดอกโอ้สงสัยจะต้องเป็นวอชิงตันซะแล้วมั้งนะเป็นประธานาธิบดีคนที่หนึ่งของอเมริกาเพราะเล่นฮอทดอกนี่กินอาหารแบบชาวอเมริกาอะไรอย่างนี้หรือไม่เราเล่นสปาเกตตี้แน่อาหารที่เรากินชาติก่อนนี่เรากินสปาเกตตี้ไว้แล้วก็ต้องเป็นคนอิตาลีไปอะไรอย่างนี้เป็นต้น